Kívánom mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Hello, drága hallgatók, egy teljesen idegen stúdióban jelentkezünk. Pécsről, és imádom ezt a mikrofonálványt egyébként. De nagyon kellemes. Állítható. Idegen a stúdió, neki. De a név az ismerős. Hát nekünk annyira ismerős a stúdió, hogy tegnap már ugye este felé beestünk ide, és hát részesültünk abban a fantasztikus vendéglátásban, amiben vendéglátóink, barátaink, testvéreik, harcostársaink. Véreink. Hát így hogy szokták ezt mondani? Na mindegy. Szóval részesítettek bennünket, még nem jött le az első kávé, most csináltam. Igen, de már belaktuk a helyet egyébként. És hát nagyon szépen köszönjük ezt a sok figyelmességet, amiben tényleg itt részünk volt. Ilyen még nem volt a Morning Show, illetve, bocsánat, ex-Morning Show. Bocsánat, hogy kitől kérik, bocsánat, nagy ma bocsánatot kérek. Bocsánatot sem, hogy fizetnem a perköltséget. Igen, most majdnem nem volt, hogy egy másik stúdióból, nem a saját stúdiónkból jelentkeztünk be. Így van, kitelepülés, ugye volt már csomó, vittük a kis üvegstúdiónkat, majd most megint indulunk jövő héten, de ilyen tényleg nem volt még, hogy beülünk valahova, és azt látjuk, hogy 90,6 rádió. 90,6 rádió, így van, és ez azt jelenti, hogy Pécs ugye bekapcsolódott a hálózatba, mi pedig lejöttük egy kicsit ezt megünnepelni, és most már egy drága pécsi hallgatóink is hallanak bennünket, ébredhettek velünk, írhatnak SMS, jöhetnek kitelepülésre, vagyis visszakaptuk őket. Egy olyan város, aki nekünk, ami nekünk nagyon hiányzott. Nagyon, nagyon. Nagyon hiányzott, nagyon szerettünk Pécsre jönni, és nagyon szerettük a pécsieket. Ha egy kis kávémat hallod, hogy kell egyszer. Persze, legyen atmoszférű műsor. Nincs ezzel semmi, de én annyira megszoktam már a talpon álló stúdiónka. Nem akarsz leülni? Nem, valahogy fura nem akarok, mert nem valahogy nem érzem. Azt érzem, hogy nekem állnom kell valami miatt. De egyébként lehet, hogy jobban is látszak, annyi monitor, meg laptoppal, meg nem tudom, hogy lehet, hogy jobb, ha állsz mondjuk. Igen, úgyhogy tényleg emberi méretű asztal, látod? Igen, ugye? Mondjuk engem egy telefon is kitakar, de hogy ezek a laptopok tényleg egy picit nagy számban fordulnak előtt a stúdióban. És hát mindenekelőtt köszönjük meg azoknak a kedves hallgatóknak, akik már itt voltak 6 óra előtt, velünk ellentétben, a stúdió előtt. Engem már valaki a szállodában várt. Igen? Tehát valaki a szállodában várt, és oda jött, hogy ő ott ült, jöttem le a lépcsőn, és mondta, hogy most csináljunk egy közös fotót. Jó, nem mondtam volna, hogyha csak engem várt, és titeket nem, mert hát, téged is megvárt. Engem már tegnap este is várt, csak mondom, de érdekes. Akkor lehet, hogy ott aludt a szállodában a recepció, hogy elkapjon minket is. Téged is elkapott? Egy csajci volt. Igen. Ott várt engem. Nagyon kedves volt. Mondta, hogy egy szelfi, nagyon helyes kis csaj volt, igen. Én mondtam, hogy János. Megcsinálok, azért késtem el egyébként, mert minden onnan elkések, persze nem a megszólalásból, mert 5 óra 50-kor még a Laci a második emeletre fokrémet dobált föl nekem. János arra lépett ki a szálloda kapujából, hogy Laci áll az erkélyem alatt, dobjad már magasabbra, dob már föl, nem hozta a fokrémet. És láttam a Laci, pont megy az autózom. Laci, fokrém, Laci, van fokrémet, dobál fel a fokrémet. Hallod, Laci, dobál fel a fokrémet. Földobál a fokrémet, de nem tudta rendesen földobni, mert magas nem volt, és könnyű volt ugye a flakon, de nem volt egyszerű, egyébként pár próbálkozás meg után, viszont megjött János, aki kilépett az ajtón, és szembesült azzal, hogy dobáljuk a fokrémet egymástól. Nagyon durva, 5 óra 55-kor körülbelül, tehát hogy azért ezt mi nem nagyon kapkodjuk el. Erre János átvette a fokrém dobálást, és megpróbálta, ő is földobni a fokrémet. És kötöttél egy követ, hogy nem. Az van, hogy nekem talán ez a mozgásforma az egy picit több közön van, hiszen éppen elég köztéri lámpát dobáltam ki gyerekkoromban kavicsokkal, de valószínűleg ezért. És hát a Lacit én utoljára választom két kidobósnál. Hát, hogy azért azt csak jelzem, hogy nem olyanok szerintem a motorikus funkciója, amineknek kellene lenniük. A két kézzel próbáltam meg feldobni. Kics labda hajításra nem jártál. Tehát tudod, ez a lentről fölfele, komolyan, mint hogyha tűzoltó lett volna, és valakit el akart volna kapni, aki fentről lefele érkezik. Nagyon elszánt volt. Aztán mondtam, hogy ebből nem lesz beérés, úgyhogy átvettem a feladatkört. És megcéloztad a negyedik emeletet, másodikra beesett. Jó van, nem hoztál fogkrémet? Nem. És a tegnap este? Pedig évente egyszer szoktam. tegnap este ez elmaradt, úgy, ahogy van, elmaradt. És várjál, megnézem, még itt adagolom magamnak. De egy kicsit túltolom, akkor a jobb egyébként, igen. Jó, hát rájövök itt a hangszínekre, csak itt szoknom kell. Magamat túl kell egy kicsit tolnom hozzátok képest, és eltűnik a vízhang. Szóval, nem, de csaltam. Csaltam. Ja, de hát egyedül aludtál. És sőt, azt hiszem, tessék? azt hiszem, ilyen nyomorúságosan, ilyen félig törölközőbe csavarva aludtam el, mert még egy zuhanyba erőltettem, mert mondom, Bali, muszáj, ne, majd holnap, Bali, menjél, indulj, Bali, ne, majd holnap reggel. Klassz, tudod, hasadás, Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Tehát volt egy kis beszélgetés köztem, az zuhanyozni akaró Balázs nyert. Úgyhogy végig is betettem magam, és aztán egy ilyen nyomorúságosan törölközőbe csavarva, ilyen 3-4-11-kor ilyen magzatpozban sikerült elaludnom. A bal hüvelyik olyan lett szopva. Igen. De hogy egyedül egy éjszaka, hát gyerekek, hát azért ez nekem nem volt ilyen, nem tudom mióta. Néha följöttem, hogy nem sír a gyerek, igen, tudod. Mi ez a csend? Húska, meghaltam. Beli! És csináltam magadnak két tögről közül babát. Igen. Amiket ringatán hajnok kettőig. És applikációt, ami sír. Igen. Ült a recepciós néni, felrohadt, borogatta a homlokomat, és mondta, hogy aludjon, Balázs. Ez csak egy rossz álom volt. Na, de nagyon szép a stúdió, nagyon szép a hely, csiripelő madarak és hatalmas fák társaságában rádiózunk, egy udvarra nézünk, tehát ti pécsiek biztos tudjátok egyébként, hogy hol van a rádió, de integetni nem tudtok, mert hogy ez egy belső udvarra néz, ami nem baj természetesen. Viszont tényleg már itt álltak a stúdió előtt korán reggel. Igen, bolyból jöttek át, hárman, ők voltak, akik elsőnek érkeztek. Az egyik fiatalember üzené, hogy elnézés fel, és ne hallgatj kislányozza arába, hogy elsütötte azt az alfás viccet. Persze, mondtam, hogy most mennyi az a kisfia, mert ott egy olyan időt. Nem túl szerencsés. Ez egyik boly hallgatónk. Aki már nagyon reggel, nagyon korán reggel itt voltak, és hát most üzenték így rajtam keresztül, hogy elnézést, és bocsánat, tehát, hogy hát meg ráadásul ugye a prémium kategóriás Júliával érkezett Feri, tehát hogy arra azért van, sok mindent lehet mondani, de hát azt nem, hogy nem minőség. Csak ezzel indítottak alfás viccel. Mondtam, hogy szólok a Janinak, nem fogsz ajándékot kapni. Mondta, hogy jaj, nem, bocs. Bejöttek ide az udvarba nyugodtan, szóval... Szilvián, sokat! Úristen, mi van a kezemben? Ez úgy indult el, mintha... Ez kinek a párnája, hagyd törőjön. A plazma. A tegnapi vacsora. Gyerekek, tegnap a vacsoránál megszállt a nyugalom. Én előbb értem oda az étterem egy jó 20 perccel, mondtátok, hogy 2 perc volt, vagytok, semmi baj, ez kb. Egy fél óra alatt sikerült. Ezért gyorsan összekaptad magad, hogy kis magány legyen. Megoldani? Kikértem egy kis rumot, ittam egy kis gyömbért, és egy 20 perces csendes meditatív állapotban vártalak benneteket, mert tegnap volt egy közös távvacsink is egyébként. Így van, 9 év alatt a negyedik. Igen, de nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Viszonylag hamar... Megérkeztünk, felébresztettünk, felpattantál, felkeltett. Fületek! Ülj vissza, még csak magyarul fogyasztottál. És nagyon kellemes távvacsival abszolváltuk a tegnap estét. 10 órakor nagyon jó diákként meghajtottuk magunkat. Nem is ismertem magunkra, mondtam, én megyek. És erre, hogy mindenki azt mondta, hogy igen, ő is. Nem mondom, mert azt hittem, itt még itt éjszakáig italozás lesz. Feri, Laci is, te is, hogy mindenki úgy szépen, nem, hogy eltettük magunkat holnapra. Jó, én nem akarom gyakorolni, csak ezért. Jó, az egy próbálkozás volt, hogy felmentem a szobába, pittyen a telefon, Laci, ébren vagy? Írok, igen. Mit csinál? Mondom, most már aludni. Meg akarod a hátat. Nem ülünk ki a teraszra inni egyet, én már megbontottam a hűtői szekrényt, de aztán nem ugrottam bele. Működött a kis hűtőtök? Persze. Nekem miért működött? Nem működne? Nekem tök meleg volt benne minden. Oh. Az ennyi meg olyan rokat hideg volt. Tényleg? Pedig ti kaptátok az elnöki lakosztályt, csak mondom. Igen. Nekem akkora szobám volt, hogy... Akkora volt a szobám, mint az előző lakásunk, konkrétan. Ne túlozzál, annál nagyobb volt az. Mondjuk, ez is igaz. Ne menőzzél, láttam azt a szobát, sose volt akkora lakásotok. Nagyon jó kis hotel egyébként. Fény, nagyon jó kis hotelről van szó. Csak így mondtam, hogy Balázs megérkezett, tegnap megjött, aztán ott találkoztunk ott a pult előtt, és akkor kérdeztem, hogy volt-e már hátul, illetve ha volt hátul, már látom, hogy nem volt hátul, mert ha lett volna hátul, könnyű is lenne a szemem, mert hátul három gyönyörű salakos teniszpálya volt. Vagy lehet, hogy kettő és a harmadikat kitakart, az csak én vizionáltam. De hogy figyeljetek, nagyon-nagyon rendben volt. Egy ilyen sportszálló. Igen. És sportszálló, és megérkeztem 8 órakor, és olvasom az internet, egy wellness szálló. Mondom, úgyis bezárt mindent. Melyik a recepcióshoz? Ugye zárva van a wellness? Nem, nem, itt van. De ugye nincs merülő medencétek. De természetesen van. Jó, de gőzkabin biztos nincs. Természetesen az is van. Nem hoztam szükséget. Jó, akkor kérem a szobakulcsot. Felmegyek, mert nem kell vacsorázni. Szép a wellness, meg akarod nézni? Nem, nem, arra nem lesz idő. Így van, és 0-24 órában 0-24 órában állnak a rendelkezésére korábbi ITF tornagyőztes teniszpartnerei. Jó, és megkérdezem, ha beviszem, mondom a kegyelemdöfést magamnak, mert úgyis egy nagy szállat, és mondom, biztos, hogy 1000 ember van. És sokan vannak? Nem, ilyenkor nincs senki. De ugye mély hangú tájlányok nincsenek, még megmasszírozzák a lábbal, utána pedig lerágatták róla a boxer. Ugye nincsenek, de négyen vannak. Igen, úgyhogy fájdítottam kicsit a szívem, mondom, hát ez szuper, teniszpálya, wellness szálloda, végre egy kicsit tudnék pihenni gyerek nélkül, de hát aztán jó katona voltam, mondom, most vagy ezt választom, és nagyon antiszoc módon nem megyek el a közös vacsira. Ami egyáltalán nem jellemző rá. Ami nem jellemző rám, de öregszem, de mondom, azért mégiscsak eljönnek a pécsiek, meg ott, meg a stáb, meg ugye a rádióban is lejöttek egy csomóan, igazából, akik azért segítenek nekünk, meg velünk dolgoznak, meg nagyon helyesek voltak, utaztak egy csomót, onnan Bali, légy jó ember, menj el erre a vacsorára. És rosszabbik én nem, azt mondta, hogy igazad van. Igazad van, fehér Bali. Győzött fehér Bali. Legyőzte a fekete Bali. Úgyhogy mondtam, hogy jó, hát akkor erről most lemondok, se tenni, se wellness, és akkor ott vártam egy másfél-két órát, mire megérkeztetek egyet a étteremre. Úgyhogy végül is megértettem. Sietünk, nagyon sietünk. Laci mondta, hogy 6 perc. Na, gyorsan, egy-két SMS azt mondja, hogy annó így köszöntem el tőletek a viszont hallásra. Ez a mai napon teljesül, nagyon örülök. Judit Pécső, Judit, hát de jó, nekünk is ezt látni, így van. Hello, Pécs, írja nekünk valaki. Aztán csak, hogy azért még valaki nem annyira örül. Csornán mikor lehet hallani? Örülök Pécsnek, de Csornán mikor lehet veleteket hallani? Dolgozunk, dolgozunk. Nem jársz a Páfrány utca 72B felé? Itt van egy halom levél Kaliforniából. Az autogramok. Már mozdulni sem tudunk tőle. Minden nap tucatszárban jönnek a levelek. Ugye tegnap arról beszélgetünk, hogy hány rajongói levelet küldtem el. A Páfrány utca. Urán, város Páfrány van, megjött a kecse Google válasza is. Igen, szeretettel várnak. Igen. Na, és hát a többi Freki is kérdezi, akiknél ugye ígértük többek között Eger. Sopron jönnek az SMS-ek, Egerbe mától is van Freki, Andor a szállító. Mondunk mindent, hogy ki mikor kapcsolódik be. Nem egyszerre indulnak el a történetek, de folyamatosan mondjuk, tehát... De szabad mondani? Már le is mondanak. Egy-két héten belül az összes város, ahol mondtuk, hogy leszünk végre itt. Robi küldte Pécsről, gyerekek, őrület újra benneteket hallgatni, már hangoltam is a rádiót, igazából nem is kellett, de most már örülök, hogy ti szóltok, el sem kapcsolok, sehova, kaptuk ezt is Viberen. Üdv újra Pécsen, rettenetesen várjátok, üdv újra Pécsen, itt van, hiányoztok, srácok, Reni, köszönjük szépen. Lejjesek vagyok. Olyan, mint egy ilyen hazatérés. Mit írja, hogy jó reggelt, drága stáb, már úgy izgulok, hogy milyen lesz újra analóg hallani benneteket a lakásban található összes rádió bekapcsolva, és azért még a biztonság kedvéért az online is. Jó, hát már lesz, ami lesz, érted, be van kapcsolva. Üdvözlöm a Pécs és környékén villányban lévő új hallgatókat a hálózatban. Írt az RMA. Andy van. Írt nekünk Andy Vajna ilyen korán, de biztos Kaliforniában van, és ott még esetleg reggel van, vagy éjszaka, és azért van fönn. Nem, ez Robi küldte nekünk. Úgyhogy hát rengeteg SMS. Na, csornai kollégáknak üzenem, hogy a 94-1 elvisz odáig majd. Ezt Laci küldte nekünk. Lehet, az a Sopron. A Sopron akkor átdurran majd, hogy az senki nem látott. Az nagyon súlyos. Az elszól, nem tudom, Bulgáriáig, a napos partig. Az számukra is most egy megfejtés alatt van, hogy az most mitől. Így van. A technikus kollégák így a fejüket vakargatva és csóválgatva állnak. Hál' Isten. Hogy hallod? Az építjük most Paks 2-t, mert annyi az áron felvétele, érted? Gyálon nem szólunk, feltöltónál meg igen, hogy az anyámban. Végre újra itt vagytok Pécsen is, az autóház fényezői rátok hangolódtak, ezt Attila küldte nekünk. A pécsi stúdiót tartsátok meg, mindhárman hallhatóak vagytok, még a pestiből csak Balázs. Jó, de ott én keverek gyerekek, ha én keverek, így, és ott magamat mindig kicsit jobban betolok. Látjátok egyébként. Visszakörözünk a potival reggel, hogy beállítsam, hogy Feriből kicsit kevesebb, mert hangosan nevet. Janiből hogy jelen a 20 idáig. Mindig nézik a pultat, én meg takargatom kicsit, tudod, ne nézz. Ma három poti, az egyik az övé, az halára van polírozva, érte csillogvillag, a miénk meg ott porosodnak lent az aj. És a fia azért nem mert kimenni egyébként a szétszeret, tehát hogy újabban nem járt ki, mert mindig az volt, hogy kiment, és akkor én így a zsűre kacsintottam, hogy zsűr, olyan itt meg az engem tojmán. De már úgy vagyok, visszajövök zsűr, mit csinált, és már húzom is vissza. Így van a felcímkézve. Balázs, Zac 1, Zac 2. Nem, Balázs, Mik 1, Mik 2. Mindig az alján. Ennyi. Éppen most vagyok végre munkaügyben először távol a majdnem 3 éves kisfiamtól, rendesen kiasszom, hogy magam puszi Eszti. Hát Eszti, én ezt el tudom mondani, hogy ez azért álomszerű, amikor az ember így egy-egy napra meg tud szökni, és tud máshol aludni nyugodtan, hát ez talán érződik is rajtam, hogy mint aki aludta volna magam. Ha Harrison Ford vagyok, megyek Pécsre, viszem az autogramot. Molbubival vagyok, meg is. Jó, Mastercard játékunk van ma még, ugye? Van, meg holnap is. Ma is holnap zárjuk még ezt a játékot, úgyhogy vásároljatok, küldjetek, de csak azt vegyétek, amit egyébként is kellene, hogy ne költekezzetek túl. Tegnap nagy örömet szereztünk egy 2 gyerekes családnak azzal, hogy kiosztottuk a nekem a játéknak a nyereményét, egy all inclusive törökországi utat, 2 pici gyerek, nem volt még soha Törökországban, kicsit álomszerű volt nekik is, hát nem nagyon hitték el, hogy ők a nyertesek, az általában így szokott lenni, ezeket tök jól végighallgatni ezeket a pillanatokat. Hát kár, hogy az lezárult az a játék, reméljük, hogy annak is lesz majd folytatása. Micsoda? Mi? Lezárult volna. Vagy nem, az még megy. Konkrétan, ami hívunk valakit, annyira folytatjuk. Tényleg? Igen. Lezárult. Mert háromszor két utat. Lezárult, nem? Akkor meg mi a fasz? Az annyira lezárult, hogy azt tegnap lezártuk, de ma újra nyitjuk. Ja, most újra nyitjuk. Látod, hogy mindenki válságod ilyen gyorsan teljesüljön, hogy bárcsak folytatódna. Van egy jó, én nem folytatott. Ma is hívunk valakit, és holnap is. Akkor még jöjjön 10 centi. Hát agyád itt is van. Én azt kívánom, bárcsak valaki elvenne 10 centi. Valaki fejben tartana egy 20 centi. Az arcodból. Kicsit, tudsz fejben tartani 20 centi. Be tudsz venni a nadrágomból 20 centi. Te hozod minket újra Pécset. Igen. Nem akartál régen Szabó lenni? Miért? Hát be kéne venni a nadrágomból 20 centit. Én így csajoztam. Ilyeneket én ott régen. Nem ismeritek ezt a dumát? De sikeres volt. Mi akarsz lenni? Szabó nem? Mert be kéne venni a nadrágomból 20 centit. Nem rossz, a barátomnak ő is hallgassam. Sokszor mondtam, hogy amíg nem volt feleségem, addig Bali volt a torok kéményseprője. Jó? Csak mondom, hogy az volt a beceneve a Pesti éjszakában, hogy megjött Bali a torok kéményseprője. Úgy tőlem lopta a szlogent az a cukorka. Na, elmenjünk hírezni. Jó, Beti írt még nekünk a reggeli selfie-s a Pécsi Hotelből, 3-4-5-től várt ránk, szakmai rendezvényen volt, és nem aludt a recepción, küldte smiley-el, egy élmény volt, köszi Betty Szegedről. Hát azért azt az álmos fejet, aminek a fotóm van rólam, azt azért ne nagyon, jó? Küldözgessük tovább, ne osszuk meg, töröljük meg. Brutálisan nem volt szemem. Fél hét van, lehet jelentkezni játékra, ugyanúgy látunk mindent, SMS-t ugyanúgy játszunk, lesznek témáink természetesen, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Azt hagyod. Azt igen, hagyod. A Balázs van. Az egyes. Igen, a Ferék nagyon jól szóltak. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 49 percen. Hello Feri! Hello! Jó reggel, drága! Rádió egy hallgatók, itt vagyunk a reggeli showval. Imárom Pécset is élőben, sőt, mi több a pécsi stúdióban, mert kitelepültünk, megünnepelve azt, hogy Pécs bekapcsolódott, megleptük a pécsieket, és eljöttünk élőben, és itt vagyunk a pécsi stúdióban. Gyerekek, kávé, tea, minden van. Félelmetes, hogy tegnap, amikor megérkeztünk, akkor gyakorlatilag végigmentünk a különböző helyiségeken, és mindenhol találtunk valamit, ami ránk jellemző, és nekünk szól. Bementem a konyhába, és megláttam egy víztisztítós kancsót, azonnal tudtam, hogy kinek szól a történet. Aztán megtaláltam egy kilós zabot. Az te voltál? Az igen, az nekem szól. És két szorú csabai kolbászlógot így van, a lányoknak a füléről mindkét cseresznek. Figyeljetek, nagyon-nagyon figyelmesek, nagyon aranyosak. Webcam lesz-e, kérdezitek? Lesz webcam, tehát az lesz. Vagyunk egyébként élő közvetítés, ment már 6 óra után is szerintem ott van. Tehát folyamatosan próbálunk webkemet adni, ki most is. Csak 7-kor fog felszívni teljesen a botox, és akkor majd szépek leszünk. Így van, 7-kor hat a vizes lepedő, amit az arcomra terítettem. Kicsit most is sokkal jobban próbálok lenni. De adhatunk webkemet egyébként, úgyhogy mehet nyugodtan. Nyomjátok be. Na, nyomjátok. Budi, milyen kérdezi? Szala? Gyerekek, rendben van. Gyönyörű az iroda, szép a stúdió, úgyhogy szép helyen vagyunk. A Budi a lélek tükre, ezt soha ne felejtsétek el. Így van, nincs témám, csak azért írok, hogy beelőzem a lelke szalát, perec küldenek. Igen. Madár csicsergős reggelt kívánok, már futottam 4 kilométert, reggeli csinálós gyerekébresztő suliban menős titeket, hallgató szép reggelt kívánok. Viktória, Lengyelországból, hát lealkalapban. Te jó fej. Reggeli csinálás és egy, azt hiszem, gyerekcsinálás. Így kezdte elírni. Igen, jó, ott a webcam nagyon király. Igen. Szóval, aki élőben akar játszani, akár majd egy hármas ugrás, hogy nyugodtan ide jöhet Pécsre a rádióstúdió elé, már álltak ugye 6 órakor, csak aztán ugye ők elmentek, de élőben is szeretünk játszani, sőt, bejöttek ide az udvarra, ha tudjátok a címet, lemegyünk, megszólaltatunk meneteket egészen nyugodtan. Itt vagyunk Pécsre, tehát meg tudtok erről. Rákóczi út, érted? Hol lennünk? Rákóczi 18. Hol lennünk? Na, itt van már is egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hogy hívnak? Andi vagyok. Hello, Andi, ciao, honnan hívtál minket, Andi? Hát, Békésről hívtam. Hatájából. Megszoktam, hogy vagy Békés, vagy Lőrinc. Vagy Lőrinc, vagy ne, vagyis egy-két harmadik kerület esetleg. Andikám, mit csinálsz, otthon vagy? Igen, otthon vagyok, pedagógus vagyok, de most éppen délutára kell mennem, kivételesen a héten csütörtökön, úgyhogy még most itt a család készülődik, én meg várom a játékot. Te meg várod a játékot. Kint gyakoroltál, vagy tudtál egyáltalán gyakorolni? Hát nem gyakoroltam. Már most is kimondtam kétszer, hogy nem. Hát majd úgy, majd bennem van. Aztán majd jó fog menni. Aha. Hány gyereked van, Anni? Egy nagy lányom van. Hát és a többiek bent, a suliban. Hát itt az igen. Hát a többiekben, ők másodikosok, akik vannak nekem a kicsikéim, úgyhogy majd várnak bizonyára. Hát gyerekek tekintetében akkor neked nincsenek elvonási tüneteid. Hát azért nincsenek. Alig várod a nyarat már, mi? Hogy ne legyen gyerek. Csak egy legyen. Igen, azért most itt sok minden program van, meg mindenféle felmérők, úgyhogy most szegény gyerekeknek is ugye nagyon oda kell figyelni, hogy itt az év végét azért le tudjuk jól zárni, úgyhogy meg egyéb programok, kirándulás, mindenféle sportnap, úgyhogy itt is ott is részt kell venni, és helyt kell állni. Hát igen, és akkor már fáradtak egy kicsit, már nyugösek, már nem tudok annyira figyelni, és most még írják a felmérőket, fú, szegények, tudom. Miért nem hagyjátok békén már? Nálunk is, nálunk is ez van. Már nem hát még egy kicsit, még most belezárhúzunk egy-két hét, még olyan, hogy ugye szövegértésből, hát matekból is csak kell velük hangos olvasás, nyelvtanból még most jön a nagy évvizsgálat. Minek? Ott ül az ablaknál, és néz kifelé, és látja, hogy ragyogó jó idő van, és már a strandon kéne legyen, vagy a nem tudom, igen, a játszótéren. Miért Feri? Mert az ötös alá nem ötös! Az műk is. Igen. Meg hát ezt ugye nem Andi mondja, meg ő is csak megy a nemzeti állattán terv után. Igen, ha tanára elmarad. Ha csillag rajta az ötösen, akkor el vannak szomorodva. Ugye, ha nem 100%-os. Csak ötös lett. Csak ötös, igen. Úgyhogy csak ötös. Hát, de azért megvan nekik a szabad idő, meg azért arra mindig is odafigyelek, meg odafigyelünk, hogy valahonnan elcsípünk. Például ma délután se fogunk tanulni, hanem megyünk egy ilyen tájház látogatásra, viszem őket, úgyhogy. De jó. Az nagyon jó. De jó. Oké, na figyelj, kivel játszanám? Hát Ferivel játszanék igazából. Jogos. Hát most te Balázs pihenjél akkor a héten, ha már így adódott. Jaj, de cuncisan vigyázol. Kimélsz engem, úgy érzed, kimélned kell? De most jó formában vagyok, kialudtam magam, kaptam egy kávét, itt a vizet. Na, pont ezért nem szeretnék veled játszani. Most tényleg úgy érzem, hogy penge vagyok. Tehát egy 6-7 óra folyamatos alvás az abszolút az olyan ritka az életemben, mint Jánosnak, hogy jól öltözik. Tehát, hát, csak rúgjon. Vastabban beszél. Igen, jobban tudok. Na jó, indítjuk az órát, jó? Jani elindítja az órát, és akkor belevágunk. Jó, hajrá, legyél ügyes, Jani. Túl van. Fire. A Békési tájházba mentek? A Békési tájházba fogunk menni. Ez egy régi parasztház, ugye? Tessék? Régi parasztház, ugye? Természetesen. Nátetős? Megmutatják a gyerekeknek, hogy ott mi volt régen. Nátetős? Játék is. Nátetős? Tessék? Halló? Nátetős, hallasz? Náttetős. Hallok, csak közben én is beszélek. Fala milyen színű? Beszelve van? Beszelve van. Mint a fal, olyan színe van. Akarsz valamit kérdezni? Szeretnék, Feri, nem jössz hét még? Ó, de kár! Ez a harmadik! De kár, mondtuk kicsit álságosan. Ó, figyelj, én nagyon-nagyon nem szoktam a játékosokat sajnálni, soha. De most se. De téged nagyon, mert egyrészt nagyon helyes vagy, ráadásul tanítasz, és gyerekekkel foglalkozol, ami külön megbecsülendő, és olyan nagyon jól játszottál, de Feri minden ezt kezd elővet, hogy rossz a vonal, nem hal, eltűnik, akarsz-e kérdezni. A biztos, hogy hatodszor is megkérdeztem. Hát de nem válaszolt azért. De sajnálom. Jó taktika volt. Én meg akartam tudni, hogy ez a rohadt tájház az milyen. Igen. Mondani nála, hogy bocsánat, mit mondtál? Nem, én is nem hallottam valóban, mert közben én is mondtam itt a magamét, és felírtam magamnak, hogy Ferit megkérdezem, hogy hétvégén jön-e haza. Így írtam földélet, és megkérdezem, hogy nem jössz-e haza, mert itt lesz nálunk egy ilyen nagy szupermaraton. Hát, ha mondom, itt lesz, ezt majd erre elvezetem a vonalat, de... Hát most van az Arad, ugye? Aradig kell elfutni, nem az igen, van most? Igen, Aradig aztán vissza Békéscsabára. Ez semmi, ez valami. Figyelj, azért mutatunk valamit, mert van nyereményed. Jó, azért a fájdalom díjként valamit nyersz, hallgass meg, figyelj. Jó, rendben, nyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Na? Hát nem mondom, hogy azért erre most utazzál Pestre, de ha valakid van itt, vagy örülne igen. Valaki, akkor jó, nyugodtan. Jó, ezt átgondoljuk még, igen. Jó. Figyelj, tök jól megérdemelted volna, szóval tényleg nagyon-nagyon odaadtuk volna, Andi, bocsánat. Majd. Igen. És nem Feri érdemét kisebbítve, de te azt gondolom megérdemelted volna, de hát beállított cseréje csapdát, ez egy ilyen játék. Na, a Pécsi stúdió megnyitására, na. Tessék? Pécsi stúdió megnyitására nem adunk. Kikapták volna az ajándékcsomagot? Kinek vitted volna? Az ajándékcsomagot? Hát azt tudom pontosan, mit lehet nyerni, az igaz. Akkor nincs. Akkor ne. Ha most azt mondtad volna, hogy síró szemű gyerekeknek, akik várják bent az osztályban a Rádió 1-es sípot, és már lerajzolták, hogy ha majd megnyered, megkapod. Így nem. Hát így nem tudjuk odaadni. Így nem tudjuk. Puszi, Andi, vigyázz magadra, ciao. Puszi, hello. Ciao. Ha most az élmény a legfontosabb. Erre azt kell mondani, hogy síró gyerekeknek be az iskolába, és akkor annak nem tudok elmenni. Inni, aludni se tudnak, mert lobogolta. Már a bőbléről álmodoztam. Milyen időjárás lesz, Feri, mondj egy mondatot. Ragyogóan napsütéses és csapadékmentes időre számíthatok. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, mi pedig jövünk vissza, és kicsit komolyabb témával folytatjuk, de kell mindenféleképpen beszélni erről szerintünk. Kicsit körbejárjuk azt a témát, amit már körbejártunk, de most újra okot ad ott valami arra, hogy foglalkozzunk ezzel. Ugye berendelt az illetékes hatóság azt a buszt, amelynek kopott gumiáról fóti szülők kaptak képet az interneten, és egy szülő vette észre, hogy nem engedi el a gyerekét, és nem szállhat föl a buszra, olyan állapotban van a gumi. És amit mi szeretnénk körbejárni, az nem más, mint hogy megkérdezünk majd egy illetékes elvtárst arról, hogy körülbelül honnan tudja a szülő, hogy mennyi pénzzel, engem ez érdekel a legjobb, hogy mennyi pénzzel számoljon kilométerenként, hogy rájöjjön, hogy az a busz, amit üzemeltetnek, az nagyjából visszahozza az árát. Értitek, hogy mire gondolok? Kifizetődő az út, vagy nem? Ugyanis meg tudod mondani, vagy meg lehet mondani, hogy ha egy kilométer ennyibe kerül, akkor az valószínű, igen, az egy karbantartott busz, és piaci áron van, és valószínű, hogy tulajdonképpen vigyáznak arra a buszra, és elfogadható műszaki állapotban van. Ha kijön egy olyan ár, és ennek próbálunk majd utána járni, hogy körülbelül mennyi, akkor rájössz, hogy ennyiből nem lehet kihozni az utat, és valószínűleg rosszul szervizelt, rossz állapotban lévő buszt kapott az iskola. És van egy szám, amit ha kiszámolsz, és ennek majd járunk utána, ha az tudod te szülőként, akkor tudod, hogy körülbelül mi az. De most már megértettük a végére. Megértettétek, jó, mindegy. Hogy jöttünk veled. Hát vegyük ezt át majd. Ha egy perc alatt egy kifizetik meg Zsoltika, akkor 10 perc alatt 10 Zsoltika, hány zsöm létezik meg? Ez a kérdés. Aha. Na, érteni fogjátok utána. Inkább a buktaövő versenyes téma, az se rossz, de azt értem. Egy perc, pontosan 7 óra jövünk vissza mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 14 perccel jó reggelt mindenkinek, a pécsieknek, és mindenki másnak természetesen. Drága hallgatók, jó reggelt! Itt vagyunk a reggeli show-val a Rádió 1-en. Egy élő kitelepüléssel ünnepeljük, hogy Pécs, ami nagy kedvencünk, ugye, és nem csak azért, mert Bali töltötte gyermekkorát részben, Uránvárosban, Spáfrancában, hanem nagyon hiányoztak nekünk a pécsi hallgatók, és ma ünnepelünk együtt veletek, rengeteg Viber üzenet, rengeteg SMS, hogy örültök, hogy itt vagyunk, hogy végre nem online, és de jó újra szobában, autóban, irodában, munkahelyen Pécset is hallgatni bennünket, mert hogy Pécs is ugye úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk, és átvették a reggeli műsort is, úgyhogy most már Pécsen is szólunk analóg formában, aminek mi nagyon örülünk. Nagyon örülünk. És a Pécsi stúdióból köszöntjük a hallgatókat. Van, akit már hardcore hallgatók is, én megpróbáltam őket reggel lebeszélni arról, hogy itt legyenek egészen 10-ig, de tehát egyszerűen... Nem, tehát nem különösen elfértem volna tőlük, csak aztán gondoltam, hogy 4 órán keresztül ne átcsalogjanak itt, hogyha 10 óra után jönnek, az bőven elég, de hogy ők akkora fanok, hogy egyszerűen képtelenség volt őket lebeszélni arról, hogy itt hallgassanak minket. Nyitem a János ajándék ablakot. Már ki is nyitott, Ferenc. Ki nyitott? Már megvált. Nyitott János ajándék ablakot? Már ki is nyitott. Mert azt kell csinálni, hogy mondjuk 8-15-kor, aki ide jön, kiász ide az erkélyre, és frisbivel dobálod a népet. Szerintem jó fog. Állj távolabb a Giuliába. Jaj, akkor ne. Kiállsz az ablakba, és ez szórad, mint Michael Jackson, amikor bemutatta a gyereket. Igen. És aztán felmutatom Lacit, mint az én kis maradjom. Igen. Na, jó reggelt nektek, örülök, hogy újra vagytok. Pécset már nagyon hiányoztatok, egész más így hallgatni benneteket. Azt mondja, hogy ülök az autóban és örömködöm, utoljára akkor hallgattalak, amikor elköszöntetek a klasszon. Jó újra, hogy itt vagytok, és sajnos online nem tudtalak benneteket hallgatni. Tesztelem az adást egyébként, messzebb is szóltok, mint Pécs. Hát itt egy egész körzetről van szó egyébként. Ugye a pécsi körzet, Villány, ugye a Mohácsi rész is, ha jól mondom, ugye? Tehát itt több körzet kapcsolódott be, úgyhogy nagyon nagy régiót vettünk le, úgyhogy tessék állítgatni a rádiót. És van egy funkció a rádiótokon, ezt egyébként... Igen, ez a power gomb. Nem, hanem hogyha van egy gomb, amit ha te beállítasz, akkor ő automatikusan, ha mész a városban vagy az országban, akkor megkeresi mindenhol ugye a rádió egy frekiét. RDS. Nem, az RDS, az a szöveges információkat adja. A PTY. És akkor az... Pücsit benyomod, akkor átáll. Pücsit benyomod, akkor folyamatosan átáll, és ugye itt a Pécs, Mohács, Komló, Villány, tehát ez a körzet kapcsolódott be hozzánk. Na, írjátok meg, hogy vagyunk-e olyan jók, mint régen volt. Így van. Így elköszöntök egymást. Köszönöm, sokkal jobb. Hallott szerintem. Én legalábbis egész biztos. Megyünk utánad. Bali, mi az a szabadkártya, kérdezi Jenő. Ez most nem tudom, hogy jön ide. Írd meg, hogy mire gondolsz, Jenő. Ha teniszre, akkor szívesen elmondom egy mondatban, hogy mi a szabadkártya. Ha mással, akkor nem lehet érdekes. Igen. Szia Bali, Jani, Veri, mindjárt eldobom a haja, mióta megszüntetek Pécset, azóta minden nap letöltelek és visszahallgatlak benneteket. Végre újra vagytok, Bazsi, Uránvárosból. Uránváros! Ilyen Uránváros! Uránváros! Kicsi Bali ott bontogatta a szárnyait Uránvárosban. Uránváros. Imádom ezt a szót, hogy Uránváros. Ez körülbelül úgy szól, mint egy Csernobil mellett egy ilyen kis falucska. Nem? Pripyat. A szörnyű Uránvárosban. Hát nem volt nagy szárnybontogatás egyébként, de egy-két évet azért én töltöttem Pécsen. Na, mondjunk fontos információkat, hogy ugye jövő héten roadshow-ra megyünk. Május 22-én Nyíregyházán kezdünk, a Kossuth téren. Nagyon várunk benneteket, régen voltunk, imádjuk, hogy megyünk 100 000 forintos vásárlási utalványa, Mizó ajándékokkal, Rádió 1-es csomagokkal, élőműsorral készülünk, úgyhogy nagyon nagy jambori lesz. Gyertek, aztán ugye Miskolc, Győr, pontosan egy hét múlva ilyenkor Szekszárd, Garai tér, ugye május 25-én, és május 26 Budapest, Erzsébet tér, ott zárjuk majd a turnét, és minden nap nagyon sok ajándékkal készülünk, úgyhogy érdemes kijönni. Sok boldog nyertesünk lesz. Ezek már tényleg a klasszikus kitelepülések lesznek, tehát nagy üvegstúdióval fogunk kimenni, oda lehet majd jönni. Most ez egy picit olyan furább kitelepülés, mert olyan értelemben mondjuk nem klasszikus. Hát nem vagyunk egy zárt stúdióban, persze. Van, de nagyon jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy a jövő hét is ilyen lesz. Nagyon régen nem voltunk már kitelepülésen, a rádió egyen meg egyáltalán nem, úgyhogy nagyon nagy a várakozás bennük, hogy mennyien lesztek. Nyíregyháza, Miskolcon nagyon-nagyon régen voltunk. Szekszárdon egyszer voltunk, Győrben mindig hagyományosan sokan vannak. Győr is nagy kedvenc város, és Budapest az pedig mindig nagyon-nagyon jó szokott. Régen volt ugye egy kitelepülésünk, de az egy ilyen szponzorált történet volt a hidegben, még ugye ott az elektronikai áruház előtt messze is volt azért a központtól, most viszont az Erzsébet térre leszünk. Tehát oda tudtok jönni, integetni, odállni egy kicsit, megnézni bennünket. Nagy, nagy, nagy mulatás, nagy röhögés. Igen, a te nyereményed hideg volt. Sütő, majd a vasszal. Jó volt, nagyon sok mindent adtunk, tehát évétől kezdve rengeteg minden volt, csak hát az egy kicsit kényes. Hát jövő héten sem fogunk fukarkodni a nyereményekkel, mint ahogy ezen a héten is egyébként még zajlik két játékunk, ugye egyrészt a Mastercard játék, továbbá is várjuk az SMS-eket, hogy mit vásároltatok, és mennyit küldjétek el nekünk, vagy a Mastercard vagy Maestro kártyával fizettetek, akkor tartsátok meg az igazoló SMS-t, vagy pedig a blokkot, és akkor majd igyekszünk visszafizetni valakinek a vásárlásnak az árát, illetve volt még a Neckermann játék, ugye még ma is és holnap is ki fogunk sorsolni egy-egy all inclusive kettő személyre szóló, török Rivierára szóló kis egyhetes nyaralást. A Rádió 1-nek a Facebook oldalán vannak fent a pályamunkák, és még mindig lehet küldeni. Ha fölteszünk, vagy kiteszünk megint ötöt, de mi döntünk. De lehet azért lájkolni, a lájkok hatással vannak a mi döntésünkre is. Nagyon jó fej volt tegnap a szponzor, jelezte a Neckermann, hogy azért, mert család és két pici gyerek állják az egészet, és mehetnek gyerekestül. Úgyhogy nagyon-nagyon helyesek voltak. Neckermann úrnak és Neckermann nének, Horváth Lajos nének, és Neckermann Kósa F. Péternek. Mr. Neckermannnak. Neckermann négy csipkeverő Terézni. Neckermann és Csipovics Alajos logopédus nének. Igen, és az üzenet fátoló Balogh Csaba. És aki az adatokat tárolta, Vince Esztermek. Na jó, ezt ne kezdjük el, és a szerver felelőse Vince Esztermek. És aki rögtön tudta, hogy miről van szó, mert mindig vágó István. Így van, és itt van velünk a szakácsunk, ahol mindenhol megyünk, Krisz Otto. Na, jó, légy, ne, ez nem, mert ez nagyon hosszú lesz. Ez nagyon hosszú lesz, jó, és ebből tudok egy olyan 40-50-et, úgyhogy ezt ne csináljuk. Na, egy komolyabb témával készültünk, segítve azon szülőknek, akik rettegnek, teljesen joggal szerintem, hogy fel kell ültetni buszra a gyermeküket, ugye hát tudjuk, és nem, erről mi is nagyon sokat beszéltünk, és magáról arról a szörű történetről már nem is akarunk, mert borzasztó, ugye a veronai buszbaleset óta mindenki nagyon érzékenyen reagál erre a történetre, de mégis ugye erről már mi is sokat beszéltünk, szülőként el kell engedni a gyereket, fel kell ültetni a buszra. És azt gondoljuk, hogy szülőként ugye az ember azért ugye hát ezen szörnyű tragédia után sokkal körültekintőbben próbál eljárni, viszont talán egy-két információ hiányában van, szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy mit figyeljenek azon kívül, hogy a busz állapotát megnézik. És ugye hát megint történt egy borzasztó eset, amikor is a szülők vették észre, hogy ugye egy fóti busz kirándulás alkalmával az osztály ugye Visegrádra ment volna, és tükör simára volt kopva a gumi. Engem nem érdekel, hogy csak az egyik, csak a hátsó, csak a baloldali, teljesen mindegy. Tehát ez ne legyen ilyen. A szülők felháborodtak, megadták, megtiltották, megtagadták, hogy a gyerekek felszálljanak a járműre, és végül a vonatos utazás mellett döntöttek. Egyébként azt hiszem, hogy teljesen joggal, mindenkiben van egy nagyfokú érzékenység, és hát egyszer fölteszed a legféltettebb kincsedet a gyerekedet, teljesen mindegy, hogy hány gumi kopott. Ez egy vicc volt ez a magyarázat, jó, de négyből csak egy. Igen, és hát az érintett cégvezetője egyébként állítja, hogy a szülők fújják fel a dolgot, a média ráugrott, mert hogy hát itt csak az egyik kerék volt kopott, és egy picit túl van ez reagálva, 12 év alatt soha semmilyen problémájuk, balesetük nem volt. Döbbenet egyébként ez a reakció, hogy a szülők fújják fel a dolgot. Én nem akarom azt se, hogy az egyik kopott legyen, csak a bal hátsó, csak a jobb első, csak a külső, és abból csak az egyik. Minden busz, ami gyerekeket szállít, legyen tökéletes műszaki állapotban. Na, most ez egyébként a sima kopáson ez a gumi, hát a fénykép alapján kissé túl van, tehát azt képzeljétek el a hallgatóknak, mondom, akik ezt nem látták, ezt a fotót, tükörsima, de úgy tükörsima, hogy nézd meg, darabok hiányoznak belőle a középső futófelületen. Ugye ez akkor szokott előfordulni, még ha négy gumit egyszerre is tették föl, bár ezt mondjuk kötve hiszem, ha a másik három, vagy a másik öt, ha hat gumis a busz. Nem, ezen nincs futófelület. Nincs futófelület, és hiányoznak belőle darabok. Ez egy olyan gyönyörű durdefektet csinál, és innentől kezdve jön az érdekes dolog, hogy aki vezetett már úgy autót, hogy egy gumia eldurrant 100-nál, hogy alig bírod megfogni az autót. Igen, hát lehet, hogy pusztán ez máshogy működik, nem tudom. Ugye meg azt mondták, hogy ez elkophat két vizsga között. De nem ez a lényeg, oké, hogy elkopik, de ha látod, hogy tükörsima, hát szóval nem is érted, hogy miért nem cserélhet ki. Persze két műszaki vizsga között ez megtörtént, ott ellenőrzik ugye a gumik állapotát, de teljesen mindegy szülőként, hogy ez egy gumi, hat gumi, és egy külső gumi. Ez embert egyszerűen nem érdekli. Tehát, hogy ezen nincsenek barázdák, ezen a gumin, tehát ránézel, és még laikusként is azt kell, hogy mondjad, hogy persze, crossfit edzésekre, meg muskátlit ültetni bele, tökéletes lehet, de hogy ezzel még járjanak, hát az nonsens. Nem értem egyébként a cégvezető felelőssége mellett a buszvezető felelősségét. Hát azért alapból te körbe mész és megnézed. Hát jelezte ő a cégvezetőnek, hogy gyerekek, adjatok már egy ügyet, hát nem indulhatok így el, ott ül a buszon 40 gyerek. Hát azért a buszvezető is felelős kell, hogy legyen ebben. Hát ő látja, hogy milyen műszaki állapotban van a busz, nem? Neki is jeleznie kéne, persze mondhatja, hogy a tulaj azt mondta, hogy Jósikám, üljél fel, aztán menjél. Jó pár szó volt, és úgy sem veszik észre. Nem tudtam megnézni. Itt van velünk Penn Zoltán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének személyszállítási társelnöke, de jó hosszú volt ez. Hello, jó reggelt kívánunk, már beszéltünk régebben. Hello, Zoli. Jó reggelt kívánok, igen, beszéltünk. Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy újra itt vagy velünk. Tulajdonképpen most nem akarjuk még egyszer körbejárni, hogy kinek a felelőssége, buszvezető, cégvezető. Pontosan tudjuk nyilván, hogy ez egyszerűen nem fordulhatna elő, és ne jöjjön busz kopott gumival. Amiben mi segítséget kérünk tőled, hogy van-e egy olyan szám, amit a szülő esetleg, ugye nem egy exakt dolog, mert hiába látja, hogy ennyibe kerül kilométerenként a busz, kérdés, hogy abból mennyit teszel bevételként, és mennyit fordít a buszra. De mégis egy szülő látja, hogy ennyiért, vagy az iskola látja, hogy ennyiért rendelem a buszt, akkor ez nagyon piaci áron alul van, és ez nagyon olcsó, vagy tehát hogy tudjuk ezt kiszámolni, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy körülbelül milyen buszt kapunk a pénzünk alapján? Lehet ez valahogy? Tehát rögtön először azért azt megjegyezném, hogy a biztonság nem lehet ákérdése. Tehát azt rögtön le kell szögezni, hogy azért, mert valami olcsó, annak ugyanolyan biztonságosnak kell lennie, ugyanolyan paramétereket kell tudnia, mint ami esetleg egy nagyobb árképzéssel dolgozik, az inkább a luxusra kell, hogy fordítódjon. Ahogy ti is mondtátok, és nagyon jól láttátok, hogy teljesen mindegy, hogy egy gumi vagy hat gumi, az a gumi kopott, ilyen gumival nem lehet kiállni. Se autóbuszvezetőként nem lehetett hozzáadni a nevet, se pedig székként nem lehet hozzáadni a nevet. Na most az, hogy mennyiért lehet dolgozni, azért néhány számadatot enged meg, hogy megosztak veletek. Egy új turista autóbusz az kb. 80 és 100 millió forint nettó árban kerül. Egy régebbi, értelemszerűen olcsó, de egy ilyen 20 éves, 30 éves autóbusz gyakorlatilag a vas hulladék és annak az árával egyenlő. Mint szülő, nem biztos, hogy az a helyes elképzelés, hogy minél olcsóbb legyen, mert csak gyerekek. A gyerekek pont ugyanolyan. Hát ezt mondom, erre akarok kiukadni, hogyha az iskola látja, hogy mit tudom én, 300 forintért kap kilométerenként egy busz, vagy 200-ért, akkor az annyira olcsó, és annyira piaci áron alul van, hogy valószínű nem a buszra fordítják. Egy pillanat. Tehát még mielőtt belemegyünk. Kétféle árképzése létezik az autóbusznak. Vagy kilométer alapú, vagy pedig óradíj alapú. Aha. Tehát, hogyha Budapestről elmegyek esetleg a Bábszínházba, ugyancsak 20 kilométert megyek, de 4 órát használom fel az autóbusz, óradíj alapú elszámolás történik. Ha messzebbre megyek vidékre, van egy váltószám a kettő között, ha messzebbre megyek vidékre, akkor kilométer alapú elszámolás lehetséges. Ha óradíj alapú elszámolás van, akkor én azt tudom mondani, hogy 7 és 10 ezer forint közé tehető az, amikor már azt mondja az ember, hogy ez valamiféle normális autóbusz. A 7 ezerért egy gyengébb felszereltséget kell, hogy kapjak, 10 ezerért egy jobb felszereltséget kell, hogy kapjak. De hangsúlyozom, az, hogy milyen minősége az autóbusz, az egyértelműen nem tudjuk ezt. Hát hogy nem, hát ebből, hogy nekem ő ennyiért adja, még nem tudom, hogy mennyit fordít rá valójában. Csak az ember kezdett gyanakodni, hogy atya Isten, de olcsó, körbejárom, jobban megnézem, mert nagyon piaci ár alatt van egy kilométerre, nem tudom, 200 forint, gyanúsá kezd válni. Hogy az a 350 forint alatti árak, azok már azt sejtették, hogy ez egy gyenge minőségű autóbusz. Na, hát én így akartam segíteni, ezt kimondjuk. Hogy kevesebb ráfordítással történt, de hangsúlyozom, a biztonság soha nem lehet pénzkérdés. Nem lehet, csak ugye az iskolák is döntenek, hogy van egy szolgáltató, aki 500 forintért adja, és kiszámolják, és nincs annyi pénzük, veszik 300-ért, csak hát hallgatnak most minket iskolák, igazgatók, tanárnak, és azért Jézusom, nekem 250-ért adják kilométerenként, hát megijedek, és megpróbálok még 100 forintra többet rákölteni, hát ha egy jobb felszereltségű busz kapok. Ettől persze ez nem biztos. Egy gyerekre, tehát egy gyereknek a költsége elenyésző egy ilyen esetben. Tehát célszerű gyerekenként inkább egy túrórudi vagy két túrórudi árát még pluszban ráfizetni, azért, hogy biztonságosabban utazzanak ezek a gyerekek, vagy jobb körülmények között. Ami még nagyon fontos, ezeknek az autóbusoknak is van egy szezonalitásuk. Pont most éljük ezeket a napokat, május vége, június eleje, az összes osztály elmegy osztálykirándulásra. Én azt mondom, hogy körülbelül 100 tanár szülő hívott már fel, hogy próbáljunk meg neki buszt szerezni, buszt adni. Ebben az időszakban nincsen autóbusz. Egyszerűen elfogyott. Ha szét lehetne tolni az iskolai osztálykirándulásokat, akkor valóban jobban oda lehetne figyelni arra, hogy minőségibb, jobb szolgáltatásokat kapjunk. Zoltán, nagyon fontos dolog volt szerintem itt a kilométer és az ára lényeg, amit kimondtunk, és akkor ezzel tudunk segíteni. Hát a jó magyar mentalitás tényleg. Jó lesz az még erre. Mennyi, még egy kör. Na, még egy kör. Na, a, még ezt még kibírja, indulj el vele. Na, tulajdonképpen ezt látjuk. Azért ettől függetlenül azt el kell, hogy mondjam, hogy egyrésztől már történtek változások a gyermekszállítással kapcsolatosan, hiszen az ország határon átívelő gyerekszállításnak megrendelői oldalról történt szigorítása megtörtént. Na, hál' Isten. A másik része, tehát ez mindenképp egy fontos dolog. Ez persze nem érinti a Budapestről például Fózra kiránduló gyerekeket, hiszen nem ország határon átkerülnek a szállításban. Viszont ebben a tekintetben a hatóság egyre szigorúbb ellenőrzéseket folytat, bevonja az érdekképviseleteket is, tehát mind szakmailag, mind pedig jelenlétileg ott tudunk lenni, és esetleg tudjuk segíteni, hogy kiszűrjük azokat a szakma kóklerjeit, és minden szakmának vannak kóklerjei nálunk is. A spórolósokat. Ezek ne tudjanak szolgáltatni a jövőben, és megvan összes az egyesület, és az egyesület tagja is abban érdekeltek, hogy ez a szakma olyan becsületet szerezze magának, mint ami régen volt. Hát, hogy a szülők nyugodtan ültessék fel a gyerekeket. De roppant módon felháborított, amikor megláttam ezeket a képeket. Tudom. Szörnyű. Zoli, mennünk kell, ne haragudj, bocsánat. Szülőként mi is látjuk, hát ez elképesztő, igen. És a szülő vette észre. Jókat mondtál, szerintem fontos információk hangzottak el. Köszönjük szépen, jó munkát nektek. Köszönjük, ciao, hello, Penn Zoltán, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének személyszállítási társadalmi. Na, de fontos volt, amit elmondott, szerintem ezzel kell foglalkozni. 7:30 múlt pontosan egy perccel, jövünk vissza mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Nyolc lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, Pécset vagyunk, a Pécsi Rádió egy stúdiójából. Innen nyomjuk az adást, Pécs csatlakozott hozzánk, és hát nem csak Pécs, hanem ugye Villány, Komló, tehát a pécsi régió nagyon-nagyon sokan. Mohács, ugye, és hát itt is szól már a Rádió 1, és hallhatjátok a reggeli műsort. Nagyon helyes SMS-ek jönnek egyébként. Nagyon. Üdvözlet újra Pécset, reggel, mikor megszólaltatok, a könnyeim kicsordultak, novemberben elvettek tőlünk egy értéket, amit most visszakaptunk. Köszönjük, üdvözlettel, Dinnye, a Szőnyi Jutú utcából, a Páfrány utca szomszédjában. Istenem, most ezt miért kellett megint felszakítani a régi szemeket? Igen. Fel is itt van velünk, mindjárt megszólítjuk, illetve a Halminket, csak hogy kiszállt a BT-ben a kocsinak. Motorház tetejéről, mert nem fognak jönni. Igen, csak mondtam, hogy nézem meg a guminyomásomat, és lehet a kocsit. Itt van Ferenc, csak egy-két üzenet még, és utána lezártuk a buszos témát, de hogy milyen jó hozzászólások jönnek. Gyerekek, a műszaki vizsgáztató állomások felelősségét mikor fogják vizsgálni? Ameddig 211-es ikaruszokkal szállítanak gyerekeket, amelyek már múzeumban kellene lenni, addig miről beszélünk, miért adnak az ilyen ipari hulladékoknak még mindig műszaki engedélyt a közúti közlekedése személyszállítása. Ez egyik, ami megdöbbentő. Uh-huh. Ugye a Fóti esetről beszéltünk, ahol szülők vették észre, hogy le van kopva a gumidöbbenet. És Kati írja nekünk, hogy a barátom autószerelő, ő mesélte, figyeld, a buszosok otthon szerelgetik a fékeket, mert olcsóbb. Ezen spórolnak, utána szervizektől próbálnak számlát szerezni. Ötletem nincs, hogy kiadhat nekik, de biztos, hogy van ilyen. Nem, ez szörnyű. Katat, ez gondold el, tényleg. Szülőként ezt hallgatni. Be vagy adva, hallunk, hozzá tudsz szólni, te is. Itt vagyok. Hello. Hát, szörnyű a dolog. Jó, próbálom igen. Nézni egyébként. Már figyelj, ott tartok, hogy itt elmennek a pécsi buszok, és ellenőrzöm a guminyomást. De komolyan, itt ment el a 103-as. Jó napot kívánok, köszönjük az integetést, hogy így automatikusan rááll erre a szemed, és azt szerintem a gyerekedet viszed kirándulni, akkor nekem nem mondja semmilyen ilyen utazási tulajdonos, akinek busza van, hogy miért nézegeti a szülő a buszt. Azért, haver, mert az én gyerekem van rajta. Pontosan így van. Alapvetően azért azt le kellene szögezni, hogy nincs különbség a biztonsági szempontok alapján egy külföldi meg egy belföldi út között. Teljesen mindegy, hogy 2000 kilométerre mész, vagy 20 kilométerre mész, mert gyakorlatilag bármikor előfordulhat olyan szituáció, ahol például ezek a kopott gumik tragédiához vezethetnek. Tehát teljesen mindegy. Azoknak a buszoknak mindegyiknek tökéletes állapotban kell lenni. Igen, hát ezért foglalkozunk mi is, folytassukat a témával. Na, a dolog lezárva, jó, ennyit a komolykodásról, kellett erről beszélni, mert szerintem minden ilyen rádióműsor, tévéműsor, aki ezzel foglalkozik, hozzá járul ahhoz, hogy tényleg szigorítsanak Feri a szabályokat. Feri, kocsisor, gyere be járnál. Igen, Feri Dubának. Viszont voltak olyan helyes hallgatóink, akik már kora reggel itt áldogáltak a pécsi stúdió előtt, és nem mozdulnak, már vittünk nekik reggelit, ajándékot, mindent küldtük őket. Alfás viccekkel készülnek. Figyelj, de az hogy ütök? Elkapott valaki egy alfás viccel, Feri, tényleg? Majd mindjárt én kapom el, a fiatal ember. Először egy nagyon fontos üzenet a KEC rendszámú szürkéskék kis autó hölgy tulajdonosának, hogy gyönyörű a mosolya. Na, de ezt a Laci vette észre, én már oda se figyelek ezekre. Na gyere csak ide, drága fiatal. Lelettél szabályozva? Nem, az nem én vagyok hármunk közül. Itt van az a fiatal ember, aki hát ezzel a nagyon jó belépővel veszítette el azt az ajándékcsomagot, amit Jani megígért neki. Mondd a neved, és honnan jöttél. Hello, sziasztok, jó reggelt, Major Gábor vagyok, és Bójról jöttünk. De vagy a Bói, szevasz Gábor. Na hát itt vagyunk, ők már ugye reggelén 3-6-kor ideértem, ti akkor itt voltatok. Mennyire van innen Bój? Hát olyan 30-32 kilométer körülbelül. Mi volt a vicc, amit mondtak Feri? Hát 4 órakor. Mi volt a vicc, azt kérdezi Balázs. Ja, hogy hányszor fulladt le az alfa. Gondolom, Feri, csapkodtad a térdet. Még most is a hatása alatt vagyok. Én mindig ugye a Janira szoktam ébredni, ő egyet így benyom, reggel jön be, és akkor egy félfogról valamit elejt, és akkor mi mindannyian nevetünk, jól érezzük magunkat. Jani, ezt most megúsztad, nem neked kellett viccesnek lenni. Figyelj, hallgató, vitte a buli. Feri, csak azért jöttek, hogy lássanak minket, találkozzanak velünk, tehát így beugrottak, nagyon helyeseket, azért szeretgessük meg őket. Azt kérdezi a Bali. Ja, nem, mi végig itt leszünk. 10 óráig maradtok? Van, nincs. A fene egyenek. Na mindegy. Igen, nem, az van, hogy ők is alfából jöttek. Hányan vannak? Mondta a szerviz. Hányan vannak, Feri? Hárman együtt jöttek? Nem, én csak párommal jöttem. Csak a pároddal, és akkor van még egy érkező. Te is Bói vagy? Magyar Kesziről jött. Magyar Keszi, de szép hely az a neved. Schneider is csak. Figyeljetek, csak Bójban és Magyar Kesziben lehet hallgatni az adást? Hát Bójon a Villányival igen. A Villányival lehet, Magyar Keszi? Nem, csak értem, messze laksz? Hát Tolna megye. Ja, hogy az Bójban. Megszerezzük neked Tolna megyét, jó? Hogy ne kelljen internetezni. És akkor honnan tudtad, applikáció hallgat bennünk? Így van. Minden reggel bekapcsolod? Persze. De jó, menő. Hát jó, persze, mondott te, hogy persze, azért az országban van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy nagyon jó, hogy van applikáció, de mondjuk nem olyan az előfizetésem, akkor az mondjuk nehezebb a dolog. És autózni szoktál? Hát most kezdtem, most lett egy jogsi. Egy friss jogsi. Ó, nagyon friss jogsi. Csókoltatjuk. Feri, kérdezz már még létszeres, hogy a Magyar Kesziből származó srác kapott-e ajándékcsomagot? Nem kapott. Nem kapta, akkor a Bójak adják már oda neki lenni. Low budget van, gyerekek, low budget van. Azt üzenő, Jani, hogy add át az ajándékot Magyar Kesziből. Mert hogy 10-szer olyan nagy távolság. Hát jó. Hát jó. Ti tanultok, vagy meló van már? Munka. És akkor mi van ma, szabadság? Hát igen. Ezért igen. Élek, kivettetek egy nagy napszabit? Igen. De rendesek vagy. Rendesek, igen. De mindig ennyit beszélsz, drágám. Nem. Kicsit meg vagyok szeppenve. Mitől? Hát Balázs nincs is itt. Bár reggel találkoztam velük. Hát ez így alakult. Mi a melótok? Én kályhagyárban dolgozom. Milyen gyárban? Kőcsiszoló, kályhagyár. Kályhagyár. De várjál, a kökövet csiszolsz a kályhába? Igen, ami díszköveket, gránit, meg ilyeneket. Az... Ez olyan, mint a sírköves, csak nem oda teszitek, hanem kályhára. Igen. Látod? És megvan. Olyan, mint a sírköves, csak nem az. Igen, teljesen olyan olyan, csak tök más. Igen, de ugyanakkor meg értes, kell csiszolni. Figyeljetek, kimegyek egy kicsit az utcára, mert itt egyébként nagyon aranyosan, kedvesen integetnek 30. Nem csak kiálltál a forgalmas, hogy megy, mert megálltál. Így van, mert egy fiatal gólya elkezdett golyokat hordani a fejedre. Vaj, most jöjjön még az, hogy ittas vagyok tegnap estétől, és kidőltem az óvatosan, igen, hogy meg kell fújjon egy szonnát. Vigyázz, gyere onnan. Mit vigyázni, a Rákóczi úton vagyunk, megy a forgalom, anyuka viszi a gyerekét az iskolába, tetszenek menni, kezeit csokolom. Még nem, még csak óvoda. Music FM rajongó vagyok, takarod. Igen, hello, nem állsz meg, bennünket hallgat. Nagyon mennek az esernyőn, de Petőfi rádiót hallgatok. Vissza akarom kapni, nem tudom mit. Jó, annak mondjuk akkor humorra nincs. 31-es főpályaudvari busz, jó napot kívánok. Figyeljetek, az összes buszon mi szólunk. Van valami deal? Itt közben kérdezem a Rádió egye, meg a buszokkal, van valami deal, hogy bennünket hallgatnak, vagy tudják, mi a jó? Átálltak. Okay. Hát átálltak. Mit ítéltétek? Átálltak. Jó, Feri, gyere vissza akkor. Jó. Óvatosan ott az autó között, tudod, hogy mi a helyzet? Siklósom, mert odáig is ellát. Verőfényes napsütés, és minden oké. Igen, tiszta az idő, Ferinek a látótávolság, ugye 60 km. Átnézzük. minket hallgatsz, buszos? Király vagy! Nagy Duda, szevasz! Na, hogy nem úgy, Nagy Dudája van. Női vezető. Igen, 47-es. Szevasz. Nagy Duda, Feri, mondjuk inkább Mellek-Ment. Jól légy, tiszteljük a női nemet. Jó, van, puszi, Feri, gyere vissza. Bennünket hallgatsz? Várjál, szia! Nem titeket. Nem, miért nem bennünket hallgatsz? Hát, mert nem is tudtam, hogy már Pécset is vagytok. Képzeld el, az van, hogy ma kapcsoltuk be úgy a hálózatba a pécsi adót, tehát most már nem kell neked interneten keresztül hallgatni. Szépen tekerjél át, bárhol is vagy, biztos nagyon jó műsor, de ez sokkal jobb, jó? Oké, köszönöm szépen. Régen hallgattál bennünket? Ha azt mondod, hogy az se, akkor baj lesz. Online is szoktam. Nagyon jó, köszönöm. Analóg, ciao. Meg a hercet mondtak, hogy... Meg a hercet, persze, hogy mondjuk. Mondok én. 90,6. 90,6, így van. Nem akarsz egy ajándékcsomagot a Janitól? Hát, de... Gyere be! De, ez az, gyere! És leviszem. De ugyanott hallgasson, ahol egyébként szólt a rádió, csak most már mi vagyunk reggel. A Pécsi Rádió egy frekvencia. Pécsi Rádió egy frekvencia, 90,6. Mindjárt hozunk neked egy ajándékot, és egy drága, kedves hölgy érkezett hozzá. Megtek szendvicset a megyei büféből. Megyei büfé. Kórház büféjéből, és van hozzá egy üzenet is. Gyerekek, a megyei kórház büféjéből jött egy tál szendvics, nagyon szép, klasszikus, ez az egyik. A másik, hogy egy üzenetet kaptunk egy borítékba, én szerintem ez beutaló egy prosztata vizsgálat. Megjött a tumor marker fej. Ez nem az utolsó vacsorán. Nagyon magas a fehér vérsejt számot felismerni. Én már tudom az eredményt. Mondom, örülünk, hogy végre itt vagytok. Jó étvágyat, megyei büfé, Évi és Marcsa. Ó, hát puszi neki. Te vagy a Marcsa, köszönjük szépen. Marcsa, adunk érte neked ajándékot. Pusziuk Évit is. Kedves egészséget. Nagyon köszönjük. Pusziuk őket, köszönjük szépen, nagyon drágás. Istenem, végre egy kis kórházi koszt. Figyelj, örülnél, ha a kórházba ilyet kapnál egyébként. 5-10 év és megtapasztaljátok. Már lassan. Így van, csak egy dologra nem tudunk számítani, hogy te majd hozol be nekünk levest. Tízdek a Parizerre mindig jut azért be. Hogy felturbozzam a kórházi kosztot. Csókoltatjuk őket, Feri, mondd meg neki, pusziuk őket. Ajándékot kaptok, van még időnk, vagy menjek vissza, mert itt áll egy gyerekcsapat, akik lelkesen integetnek. Figyelj, kérdezz meg. Egy pillanatra csak. Megállítjuk a forgalmat. Nézd, barlangitról! Nézd, barlangitról! Kora hülye vagy te. Köszönöm, szevasz! Hello, srácok! Sziasztok! Jó napot! Jaj, de kedves vagy, igen. Oh. Tegeződhetünk ám, engedjük el a hölgyet. Jó, ti miért nem vagytok iskolában? Hát, mert papírgyűjtés van a suliban. Meg persze, és itt a rádiós stúdió előtt az alfán. És az alfa karosszéria. Hát, gondoltuk, hogy itt errefelé van papír, és találkoztunk így veletek. Ez nagyon kedves tőletek. Tudjátok, hogy mától szólunk a Rádió Egyen itt? Ezt tudjuk. Tényleg? Honnan? Hát, anyukám mondta. De rendes, nézd meg, a mama körbe adta az információt. Na. Ilyen rendes. Az összes gyerek a mamái? Az összes gyerek a mamái? Várjátok, egy anyátok van? Nem. Ne akartok egyet, vagy mi? Azt mondja, meg vagyunk. Jó, így köszönjük szépen. Nem egy anyukájuk van, és minden mama szólt minden egyes gyereknek, hogy mától a Rádió Egyen. Kérdezd meg, Feri, anyukájuk szereti a kukisót. Szereti-e a kukisót anyukád, azt kérdezi a Jani. Ja, mert csak a tiéd szereti, azt mondja a másik mellett. Igen. Az enyém nagyon. Hétvégén, amikor nevekszenek a gyerekek, akkor jut idő egy kis kukisóra. Egyébként nem nagyon más. Hány kiló papírra lenne szükségetek, hogy nyerjetek? Hát 100. 100 kiló? Csomagoljátok be a Ferit. Nem, figyeljetek, nem lehet, hogy engem becsomagoltok újságpapírba, én pont 100 kiló vagyok, lemérünk, és akkor megvan a százas. Nem tudom, hogy elfogadnák-e. Szerintem igen, mindent lehet. Na, jó van. Mindent lehet. Pusztíjunk őket, vigyázzatok magatokra. Ciao, szevasztok. Hello. Adhatunk volna nekik papírt, itt a Pécsi Rádió stúdiójában tele vagyunk papír, egyébként. Gyertek be. Ha hozz be őket, ha adunk. Várjál, megyünk. Feri, két fő felett ne kérdezz meg, hogy kell-e nekik ajándékcsomag, most integet. Ha sokan vannak, tereld őket tovább. Nincs is semmi látni való, kérdezz. Most megyek a fülemre, menjenek tovább. Nincs elég ajándékcsomag. Na jó, gyertek, keresünk papírt. Oké, Feri, puszi, gyere vissza akkor, ciao, ciao. Ne puszilkodjál velem, jó? Légy szíves, ne puszilkodjál. Na, srácok, amikor elment előttem is utánam egy autó, és egyszerre röhögtünk fel a piros lámpánál, felbecsülhetetlen, mindjárt beugrok hozzátok egy ajándékcsomagért. Tegnap a buszsofőr Komló Pécs között még Lagzi zenét hallgatott, már ő is rádió, ugye, örülök, hogy változott az ízlése. Berta kérdezi. Berta érte nekünk. Bali, mi az a középsugaras, amit iszol? Mert hogy van webközvetítésünk is. Ja, igen. Gyerekek, képzeljétek el, olyannyira helyes volt itt a az alja csöpök bele a pultba, csak mondom. De ez mindegy, részletkérdés, ne törődj vele. Majd kicsengetik helyettünk. Nem, szólt a technikus, hogy intézem el valahogy, hogy lecseréljék a pultot, gondoltam, akkor csöpögtetek bele néhány csöpteát. Nem, ez egy fekete tea, de valóban úgy néz ki, mint amit az ember az SZK-ba lehet. Készül, csak sokáig gázom. az ember az STK-ban leadja kicsit egy ilyen laza reggeli középsugaras. Na jó van, 5 perc van pontosan 8 óra, ha van friss közlekedésetek, írjatok. A kicsit a pesti rakpart úgy látjuk, hogy bedugult, a Lánchidon is nagyobb a forgalom, illetve az Árpád híd után jól tudok haladni végre a Kacsó-Pongrác felüljáró felé, szelem a habokat, és nincs dugó, fél éve erre várok, ezt Gabi küldte nekünk Viberen. Igen, azt átadták, és úgy néz ki, hogy jól lehet haladni. Ha van friss, akkor küldjetek. Jó, 5 perc van 8 óra, itt vagyunk mindjárt. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Nyolc óra után 11 perc. 8 óra után. 11 perc. Halló? Jó van. Na most itt vagyunk. 8 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Bali ismerkedik a pultban. Kettes fejezetet hallott. Igen, ez egy másik pult. Hihetetlen sok gomb. Jó, az akkor fussunk neki még egyszer. Lassan engedje fel a kuplungot. Sékes indulás. Hogy gyerekek, sékes indulás. Na, itt vagyunk 8 óra után 11 perccel. És élő kitelepülésen vagyunk ugye Pécset. A pécsi stúdióból jelentkezünk. Megleptük a pécsieket, mert hogy mától ugye a Rádió Egy, a Pécsi Rádió Egy is csatlakozott, ugye? Uh-huh. És a név marad, csak a műsor változik, reggeltől kezdve Pécs, Villány, Komló körzetben is vagyunk. Aztán itt többen kérdezek pécsiek, hogy mi lesz napközben. Remélem, jól mondom, napközben szól ugye ugyanúgy a pécsi műsor, és este kuki. Mármint úgy értem, igen, hogy kinek mi. Ugye? Igen, kinek mi. De este 5-től 6-ig ugye kuki mixel, és 6-tól kapcsolódik be újra az Országos Rádió Egyben, majd a Pécsi Rádió Egy és kuki kívánság műsora a következő utánunk. Napközben pedig ugye hát a pécsi műsor szól. A francia kuki. Így van. Milyen időnk lesz, Feri, egy mondatban? Nagyon szép, ragyogó napsütés, 27, nem esik. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Köszi, Bocs. Igen, srácok, senki nem vagyunk a útszérén, kérjük, üljön át egy másik pultba. Köszönjük szépen. Örülök, hogy már Pécset is vagytok, és ha már Pécs örülnék, ha megismernétek bennünket, sajnos későn értesültünk a jöveteletekről, de legközelebb remélem ültetünk közösen fákat velünk. Uh-huh. Ültettek közösen fákat velünk, keresetek benneteket mi is. Jó, keresni fog Jani. Szerintem biztos. Azt mondja. Miért már nem ölelgetsz fákat? Régen te is ölelgetél fákat. Öleli, öleli, de nem ülteti, érted? Ide kimegy, itt a nagyfa megölelés, hazamegy. Ja, az kész, ennyi. Ha nem ültet. Ja. Nem ölelgetek már fákat. Már nem? Nem akarom, hogy megírja a best. Ja, jó. Kifejezetten elutasítok minden ilyen dolgot, és berelek valaki. Így, most a bestben valaki ledobta a lila hajnás disznó zsíros félbarna szelet kenyeret, és berad a stúdióba. Mindig csinálja! Igen. Gyerekek, nem hiszitek el, ülök a pécsi autómban, itt Pécset, írja egy hallgató, hogy a Viberen is mosolygó embereket látok magam körül, mindenki újra benneteket hallgat. Nagyon jó, hogy visszakaptuk a reggeli sót, imádunk újra benneteket. Így van, mert aki azt mondja, hogy már Pécsen is vagyunk, az egy nagyon picit téved, mert hogy Pécsett mi már voltunk, gyakorlatilag csak visszajöttünk. Visszakaptunk benneteket, ti pedig visszakaptatok minket. Hála Istennek, köszönjük szépen. Mohácson vagyok, itt is kiválóan hallani benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Jani, az ünnep valami Jani zenét rakjál már be az ünnepre való tekintete, Balázs tuti leszavazta felé, meg azon gondolkodik, hogy jó, igen, jó, szervizbe, oké. Okay. Azt mondja, hogy 7 GB adatforgalmat a mai naptól lemondhatom. Hello Pécs, hello reggeli show. Hát lemondhatom. Mert analóg vagyunk. Nektek. Tettünk egy kis pénzt a zsebetekbe. Na, viszont egy-két fontos info gyorsan, ezt minden megszólalás elején mondjuk, ugye, hogy jövő héten turnéra indulunk. Május 22 Nyíregyháza Kossuth tér, itt indul majd a reggeli show roadshow-ja, aztán ugye Miskolc, Győr, Szekszárd, pontosan egy hét múlva, Garai tér, Szekszárd, ugye május 25 jövő csütörtök, és május 26 Budapest, Erzsébet tér, egy hét múlva pénteken ott zárul majd a roadshow-nk. Sok mindennel készülünk, mizu ajándék, 100 000 forintos vásárlás. Ráadásul egy Rádió 1-es ajándékcsomag, és végül, de nem utolsó sorban mi élőben. Úgyhogy mi nagyon várjuk, készülünk rátok, hogy találkozzunk le Nyíregyházára, Miskolcra. Nagyon ezer éve nem voltunk, de Győr, Szekszárd, Budapest is nagy kedvenceink. Rengeteg ajándékot, mindenfélevel készülünk, Feri elmegy hajfestésre, én levágatom a lábkörmét, Balázs pedig herevasalások fog átesni. Így van, csak hogy szépek legyünk. De csak a bal oldalit, hogy össze tud hasonlítani szájjal. Melyik a simából, de talált ki, melyik kerémet vasaltam ki. Játék, első versenyzőnk János. Így van, meg a jobb oldali már ami is annyira menekül, hogy ez valami hihetetlen, egyszerűen követhetetlen a mozgás. Kicsi mazsolák, de azért még ha kell éred, életben kicsi kis szőlő szemecskékezni, vigyázzunk rá. Hány puttonyosak a kis mazsolák? Aszúban vagyok már. Sajnos aszúszemek már. Aszúszemek így 40 fel. Aszúszemek értékesen, minél több a puttony. Egy ilyen puttony még azért. Koko ilyen szín passzum. Ez már nem puttony, ez eszencia. Ja, ez már eszencia, ami a bokki csöppet. Mindjárt. Na. Jaj. Picit sajnálom, hogy előbb itt a zene, mert nem tudod befejezni Feri a történetét a kellemes 40-es milföllel a gatyaszagató mosolyal. Na mindegy. Ennyi, de majd elmesélem később. Feri, kérlek, és lement, és mondta, hogy mosolyognak, integetnek, örülnek, tehát baromi jó ezt látni azért. Nagyon jó így visszatérni tényleg a városba. Aztán megfordult, és láttak, hogy nem Tilla az. De annak is örülnek, ha nem Tilla vagy, tudod? Annak jobban, nyilván jobban örülnének, ha Tilla lennék, de így is jó volt. Jó, tényleg jó ezt látni. Mondom úgy, hogy még felsálltam a székemből, de elhiszem, amit Feri mond. Hát jobb, valakinek az adást is kell vinni a hátára. Már valaki írta egyébként, hogy milyen jó kis széked van, és ahogy figyeltek, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy... Ja, hogy van webközvetítésünk közben, nem, hogy az a tábornoki szék. Nézd meg, fordulj meg. Kétcsíkos. Van benne piros kék. A főnök irodájába hoztam ki. Mondtam, hogy nekek melyik az irodája, hozzátok ki a széket. Lelögdösted róla. Ilyen rekáró sportülésekben ülünk, nem tudom mi ez, de ilyen sportautókban látsz ilyet. Igen, meg a mi szobánkban. Mert hogy nekem egy az egyben ugyanilyen fotelem van. Kopánykipufó, érted, benyomok egy rekárót, mert az menő. Gyerekkoromban álmodoztam, hogy egyszer lesz egy kockás Honda CRX-em, mert rekáró sportülésen. Nem, még az egy plusznál is erről álmodott. Se pénzem, se lehetőségem nem volt rá, hogy legyen egy kocka. A kockalámpás Honda CRX-em. Emlékeztek? Hát mit? Tehát úgy néztél rá 10 éves korodban. De már egy régi Honda kockalámpás Civicre is. Hát ez maga volt a csoda. Na, elmondtuk mindent. Mindjárt hívjuk a Neckermann győztest, készüljön, aki küldetik fotópályázatot, és hívjuk a Mastercard győztesünket is. Úgyhogy hajrá. Gyerekek, baromi jó idő van. Tényleg. Uh-huh. Tehát nyitva van az ablak. Igen. És... Nyom meg egy baccot. Nyitva van az ablak, és egy ilyen ősfa környezetében üldögélünk. Gyönyörű napsütés. Nagyon, én szeretek más helyen lenni. Ez engem feldob, igen, egyszerűen feltúrgóz. Makákok lendülnek egyik ágról a másikra. Terkófok kiabálnak, gnúk rohannak a stúdió. És ember a tetőn. És ember a tetőn. Nézd meg. Három elefánt és két zsiráf nézed az ablakon. Óriási. És az emberek a bal kezében egy 20 literes marmon kanába tablettás borva. Mert ember a tetőn, úgy látom, nem egy plazma tévé van a honalat, nagyon siet, úgy látszik, arra szökik. Azt mondják, hogy alfa ülésbe ülök, ez igaz? Alfás ülés? Hát, minőséget adtunk ma. Kézzel varrott. Azt mondtad, hogy kényelmes, nem? Kézzel varrott bőrnek tűnik, úgyhogy szerintem ez nem alfás. Azért belső dizájnban mondjuk tudunk vitatkozni, de... Hát gyönyörű. Na, gyönyörű. Persze, tehát alfán a kézzel van varva, nem ismerik még a gépet. Minőségi kisfiam. Tudod, elmegyük egy gyönyörű belül. Gyönyörű. Na, belül le lehet szállni most már komolyan. De, tényleg szép egyébként belül, tényleg. De amúgy tényleg? Ülök az autóban, sorra látom az ideges arcokat, már itt is bezavartok a Petőfibe, király, már vegyetek vissza, légy szíves. Túl sokan mosolyognak, azt írják. Túl sokan mosolyognak. Szegény Sándor. Na, ki a Sándor? Petőfi. Ja, így meg csúfolni a nevét. Ő is jobbat érdemelt volna. Igen. Jó van, hát félne jó, hát érted. Hallottátok, hogy mire készülnek az éttermek, és a szállodák, a vendéglátó üzemek. A vendégekre, szerintem. Vendégekre. Így alapból. Tervezi a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Ez kintről jön, már behajtok. Igen? Igen. Igen. Igen. Hogy bevezetik a kötelező szervizdíjat. Mértékét 8-15%-ra javasolják, és egy átfogó javaslatcsomag része ez egyébként, amelynek végső célja az ágazatra jellemző alacsony keresetek növelése, munkaerő megtartása, törödödödödöd. Kérdezem én. Mám János. Ki mit szól ehhez? Nekem is megvan róla véleményem, csak kíváncsi vagyok, te beülsz egy étterem, ez azt jelenti, hogy bármilyen lesz a kiszolgálás, bármilyen lesz a kaja, neked a számládra, ami egyébként se olcsó, oda dobnak majd szemtelenül 10-15%-os szervizdíjat, amit ugye hát te ahhoz kötött, hogy jó volt vagy nem volt jó. Eddig ahhoz kötötted, eddig ahhoz kötelező lesz, tehát hát ugye gyerekek, ne felejtjük el, hogy úgy lesz a számlád, hogy plusz a 10 vagy 15%, és ezt föl is kell tüntetni az étlapon, és ez egy tök jó dolog. Nézd, hogy csillog a tulaj szeme, hogy meg, hogy dollárjelek vannak a szemébe a tulajnak. Nem amiatt csillog a tulajnak, a normál tulajnak, az okos tulajnak, hanem azért, mert meg fogja tudni fizetni belőle az alkalmazottat. Mi van? Nem olvastad a brosúrát. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének sajtótájékoztatóján ott voltál esetleg? Nem, ti nagyon tévedtek, a nézzétek meg, mi van. Nem tudsz egy normális embert találni, mert nem tudsz normális fizetést adni, mert elmennek... Nem, nem tudsz, nem adsz. Adjál nekik normális fizetést, majd találsz normális embert. Na, nálam megvannak az emberek, tehát nem ez az ágazatról beszélgetünk, tehát nem rólam beszélgetünk, hanem ezt a pénzt jó dolgokra tudod költeni. Aha, érted? Igen, jó igen. Alapanyagra, jó munkaerőre, aha, vissza tudod neki adni, és nem fog elmenni Ausztriába dolgozni. Na, ez pont olyan, mint a vállalkozóknál a szakképzési hozzájárulás, meg a szociális hozzájárulás, mindenféle hozzájárulás. Amiket be kell fizetned úgy, hogy valójában meg nem nagyon érzed, hogy kapnál érte valamit. Szerintem a szervizdíj az nem jár senkinek. A szervizdíjat azért kapja meg a pincér, mert elégedett vagy a szolgáltatással. Tehát, hogyha ezt már alapból beépítik az árba, akkor az lesz, hogy akár jó minőségű szolgáltatást kapok, akár rossz minőségűt, akár bunkó a pincér, akár nem, én adtam neki pluszba egy összeget, ami értelek, nem jár, amit nem érdemelt ki. De nem lesz bunkó a pincér, mert végre olyan embert tudsz odaállítani, aki azért a pénzért már el fog jönni, és aranyos lesz vele. Ha le nem nyúlod ezt a lóvét. Na ez a bajom ezzel. Bevezetik mindenkit a plusz 15 érted, az ember ott vagy 10 000, 15 000, ott egy csomó pénzt, jön valami flagma pincér valami odaégetett rántott hússal, borzasztó hasán burgonyával. Nem, hagyjuk a korhelyt. Rohadj el! Most meg kell személyeskedni. Jó, meg kell mindig személyeskedni. Most miért másod a pincieket, ahol tegyen össze voltunk? Hát, nagyon az a baj, hogy ezt valószínűleg nem arra fordítja majd, hogy jobb pincérre legyen meg jobb kajája, hanem szépen elteszi a tulaj, de én attól tömöm a zsebét, úgy is tömöm már, hogy nála kajáltam, szóval nem látom, hogy ettől az ágazat miért lenne jobb állapotban. A borra való, ravaló hajlamot a magyar nép tömegnél, hogy mennyi pénzt hagytok ott. A 22.300 forintos számlára 22.500. Sok. 200 forint. Sok. Hát a szemem. A pofámban egyből. Tehát mennyit akarsz? 400. Az 1%. Igen? Csak mondom. 1%, nem 10-15. Ez az átlagos, ez a jellemző. Elmondom a magyar vendégeknek. Ne, azért nem vagyunk ennyire prostok. De. Tisztelet a kivételnek. De várj, hogy van, te beülsz egy étterembe, és mondjuk nem ízlik, te nem adsz János. Tehát nézzük meg, hogy mondjuk, mert van az egy megfelelési kényszered, van ez az automatikus 10%. Én mindig rászámolom, de egyébként nem kéne. Ha te nem ettél jót, akkor te oda, és jön egy számla 13.500-ról, oda leraksz 13.500-ot, vagy akkor is adsz egy kicsit. Ilyenkor szoktam a bankkártyás fizetést választani, ez most nagyon komolyan mondom. Tehát, hogy akkor csontra azt az összeget fizetem ki, amit egyébként ki kell fizetnem, érte. Tehát, hogy szerintem, tehát, hogy alapvető dolog az, hogy bemész valahol, és udvariasak, előzékenyek, stb. Oké, de mi van, ha nem? És mi van, ha nem tudsz bankkártyával fizetni? Te szerelj kicsit, azt hiszem, te szemmel fostos vagy. Igen, nyomorult kis hányba vizetés. Nem erre gondolok, mert ugye beleállni abba, hogy van egy 14.500 számlád, és azt mondta, hogy nem adok semmit 14.500-ből. Itt jön elő ez az 1-2%, amiről a Feri beszélt az előbb, ami náluk általános. Figyeltek csak, egy fontos dolgot azért különböztessünk meg. Ti a borravalóról beszélgettek, ez pedig nem borravaló, ez a szervizdíj. A kiszolgálásnak a díja. Magyarázd meg a különbséget, légy szíves. Az a különbség, hogy ezt elméletileg a nevében is benne van, hogy ezt annak fogod majd juttatni, ezt a 10-15%-ot, aki téged kiszolgál. Hát az az étterem vezetőjé múlik, hogy én kinek juttatom, nem azon a nyomorúságos pincéren szegény, aki oda kell csöp. Van egy külön számla, szervizdíj számla? Nem, az egy számlára megy, a főnöknek a számlájára. Így is van, és onnantól kezdve pedig a főnök jó gondos gazdaként arra fogja magának, hogy legyen egy kábrió alfája. Hát szerintem összerakod elég hamar azt az alfát, ami nekem az alkalmazott, hogy tudja tetten érni azt, hogy adott esetben őt lenyúlja a tulajdonos. Nyilván minden hónap végén megmutatja majd, hogy mennyi volt a bevétel, és akkor megfelelően levonják a százalékot. Van, ahol nap végén dobják szét, van, ahol berakják külön üvegbe, van, ahol tudja a pincér, hogy valójában megkapja. Van egy ilyen befőttes üvegbe rakja, mert azért a pincér se hülye, minden egyes fizetés után fölírja magának, hogy mennyit kapott, és a nap végén nem kapja meg, akkor az előbb-utóbb rájön, hogy legyen. Tehát ez nem... persze, ez egy bizarr dolog, azt én nem kérdőjelezem meg, hogy vannak olyan helyek, ahol ez működni tud, meg működhet. De én nagyon, nagyon sokszor tapasztalom azt például, hogy bemegyek egy étterembe, bemegyek bármilyen, vagy itt egy kávézó, vagy sütizőbe, akármi, és én megkérdezem azt, hogy de megkapjátok, amikor például bankkártyával fizetek, de megkapjátok azt, és azt mondja, hogy nem, hát én a főnöknek nem adok borravalót, mert semmi közem a főnökhöz, nem ő szolgált ki, nem ő volt elmondva, nem ő mosolygott rám. A kártyás sem mondott? Én csak kártyás sem mindig megkérdezem, hogy megkapod, és mondja, hogy nem, akkor én sem. Hát és adok, vagy odaadom neki egyébként. De adod a cashbe ilyenkor, spurkám. De nem adhatod, mert akkor hogy meg... Ne? Azért, mert látják, a tulajdonos nem adja oda egyébként a borravalót az alkalmazottaknak, és látja, hogy az alkalmazott elteszi a borravalót, abból meg botrány van. Ja, hogy én nem adhatom oda cashbe? Tehát azt mondom, hogy fizetek bankkártyával, de tegyél 500 forintot. Mert jók volt, adom meg a konyhásnak, mert ugye egyébként az hogy van, a pincér kapja, hogy ezt szétdobja a konyhás, a séf, mindenki. Mindjárt megegyezés kérdése, hogy hogy vannak. Tehát, hogy Miki, hogy van, ott van, amikor úgy, Miki, ahogy Miki, a... Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, Miki, a takarítónő. Igen, normál, nagyobb lóvéja, és mondjuk a pincérek úgy vannak, hogy egy alacsonyabb fix összegen vannak, de a borra való rálakódik. Van egy ilyen lehetőség. Mindig tudok az valami rossz mondatúak vagytok. Ez a vagy a kamuzol, igen, és nő az orrod. Kis Pinokkió, nézd meg az orrát. Az valami rossz indulatúak vagytok, tehát itt van végre egy lehetőség az éttermeseknek, hogy... Nem, a tulajdonosok rossz indulatok, ha én nem feltételezem, hogy a tulaj nagyjából 80%-ból lenyúlja, én szívesen adnék. Én azért nem adok, vagy azért nem tartom ezt egy jó dolog, mert tegyék bele a 10%-ot, hadd döntsem el, hogy jó volt az a körömpörkölt, amit én soha nem eszem. De állítani, hogy a magyar tulajdonosok lenyúlják a lóvét. Hát nem, azt mondom, hogy mindenki. Biztos van, aki egyébként nem nyúlja le, vannak ilyen éttermek, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez a plusz 10%, amit a mész megszavaz, ez egész egyszerűen csak a pincéreknek lesz jobb. Az biztos, hogy ez tapasztalat Balatonon, hogy félhülyék szolgálnak ki egyébként, mert nem kapsz rendes pincért, mert mindenki elment Ausztriába, mindenki elment Németországba, mert itt mondjuk keresel 200 ezer nettót, ott pedig megkeresel 600 ezeret, és ezzel nem tudnak versenyezni. Tehát az valóban visszamenne az ágazatba, azzal egyetértek, hogy lesz normális felszolgálás, lesz normális szakács, lesz normális takarítás, ne? akkor az emelj az áron egy picit, az nem megoldás. Nem tudsz már, hát, nem a 8000-re nem tudsz adni egy rántott húst. De az ausztriai bérek nem tudsz versenyezni, tehát valaki elment 6 kilóért pincérket, ez nem fog visszajönni neked szezonálisan. Szerintem 4 ér itt marad. Mondom, hogy aki 6 ér mondjuk most kint dolgozik Ausztriába, és azt mondod neki, és távol a családjától. Utazásért, ingázásért, stb. Hogy figyelj, 4, és az egy nagyon-nagyon szép pénz már a szakmában, ha 400-at mondasz, akkor biztos, hogy itthon fog maradni a 600 ezer helyet, szerintem, de hát ezt nyilván írja meg az a hallgató, aki most kint dolgozik, mondjuk Osztrákiába. Figyelj, hogy meg sokszor maradni. A szervizdíj maga a fizu, nem? Tehát, hogyha én nem adok, akkor a tőle vonom meg azt, hogy az figyelj, akkor félbérem vagy, de mondjuk akkor szervizdíj. Az is nagy rohadékság, de az a fizu egy csomó helyen, nem? Bizony. Tesó, legyél ügyes, ott a szervizdíjat így. Hát a igazi rohadékság. De és csak azért alkalmazni embert, hogy majd abból, amit te egyébként kapsz, tehát arra rábízni a vendégekre az ő fizetését, az azért az kemény. Figyelj, egyébként ezután a szervizdíj után adó is van, nem? Persze, ugyanúgy minden. Na hát akkor... Tehát, hogy a 10%-ig az Vida Illikó férjét hagyomtassam el. Jó napot kívánok! Vadonné Vida! Vida Vadonné János vagyok. Ne beszélgessünk egy kicsit a szervizdíjjal. Kezdve csokkolom. Mondjuk szegény Vida Illikó már nagyon régóta. Nem, már most már más. Már nagyon régóta. Azt mondja, hogy a tökömet 400 a pincérnek tanának meg 180 hülyék vagytok, írja valaki. De nem minket hülyezel, de ezek a bérek. Hát egy pincér elmegy. A tanári pénzer, de nem mi mondjuk, valóban megkeres egy pincér 250-et, valóban lehet, hogy egy tanár nettóbb a 180-at visz haza, de nem mi vagyunk, ezek a bérek. Uh-huh. Egyébként tényleg, és ha elmész Ausztriába, akkor ott pincérként meg lehet, hogy megkeresel 6-800. Nekem megint, nagyon fura nekem ez az egész sztori megint. Tehát, hogy megint egy picit ilyen pluszbevételnek érzem az államkassa irányába, ezt a dolgot már ha befőttes üvegbe dobálod be, akkor ott valószínűleg nem történik semmi, és illetve nem tudom, hogy ott hogy megy, tehát ott, hogy ott önadózás vagy be kell vallanod, vagy hogy megy ez? Igen. Ugye? Természetesen fölírja mindenki a borravalót. Na jó, ne vegyék el ezt tőlünk. Hagyják a saját kezünk. Aztán majd jót csinálsz, adok, nem jót csinálsz. Így van, bízzák ránk. Vezességbe is szebb lesz az ágazat. Több pénz, amikor valamit központilag osztanak el, az akár egy étteremről emberről van szó, akár az államról van szó, akkor ott mindig vannak ilyen... Mindig a civil szervezetek szívnak a végét. Az egészből megint az jön ki, hogy szívatják a civileket. A norvégok tárják szét a kezüket. Áram eltélem. Jövő 90 pontosan. Nagyon sok SMS-ét mindjárt olvasunk, néhány megszólalást is, illetve hozzászólást, jövünk mindjárt egy pici szünet után. Műsorajánló. A Rádió 1 autóba ülteti a sztárjait, kamionra pakolja a technikát, és a Mizó, valamint az Erste Max hitelkártya támogatásával nekivág az országnak. A Rádió 1 Roadshow Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival és az igazi mai slágerekkel. Május 22. Nyíregyháza, 23. Miskolc, 24. Győr, 25. Szekszárd, 26. pedig Budapest. Az Erste Max hitelkártyával a Rádió 1-ből most kihozzuk a maximumot. Legyen most ön is Max Gentleman gyűjtő vagy kalandor. Kövesse Balázsékat állomásról állomásra, gyűjtse össze a számtalan Rádió 1 ajándékot, és helyszínenként egy-egy ügyes jelentkező a 100 000 forintos vásárlási utalványt is hazaviheti. És ez még nem minden. Balázs, Feri és Jani a Mizó Coffee Selectionnel a Rádió 1 Roadshow-ra magával viszi a kávézás élményét, amiben most ön is belekóstolhat. Játsszon a helyszínen és nyerje meg a bőrönnyi Mizó Coffee Selection-t. Rádió 1 Roadshow az eredeti Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival és az igazi mai slágerekkel, az Erste Max hitelkártya és a Mizó támogatásával nekivág az országnak. Az Erste Max hitelkártyában több van, mint gondolná. THM 39,40%. A reggeli show szállodai elhelyezését a szállodák.hu biztosítja. Műsorajánlót hallottak. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három negyed kilenc. Lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, drága. Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val egy pécsi kitelepülésen, de nem hagyományos kitelepülés. A stúdióból jelentkezünk, a pécsi Rádió 1 stúdiójából. Bekötötték ugye Pécset, a Villányi régiót, Komlót, és mostantól kezdve szól a reggeli show itt a Rádió 1-en Pécset, úgyhogy a drága pécsi hallgatóink visszakaptak bennünket analóg formában. Már többen írjátok, hogy óriási örültök, rengeteg SMS, akik újra köszöntenek bennünket, felismertünk jó sok régi hallgatót. Írják rengetegen, hogy lemondják az előfizetést, a 8 gigát, meg a 6 gigát, mert végre nem kell erre pénzt költeni. Így van, hát analóg formában. Analóg formában újra, 10 újra után, vagyunk. 10 óra után pedig megkapjátok a testünket is. Balázsnak tegnap mondtam, hogy ne fürdjön el, úgyis tett. Így van, mondta, hogy ne fürdjél el, és ez egyébként minden második nap alapból megteszem. A nyitott ablak. Jó a bőrnek a napi fürdés. Milyen? De minek? Hát most olvas. Spórolunk a vízzel, igen. Igen. Pécs, Mohács, Komló, Villány. Mindenhol keresetek bennünket, különböző frekiken, úgyhogy itt vagyunk, és hangolódjon mindenki ránk. Ajtósi Dürer sor Dózsa György út felé, illetve Stefánia Hungária irányában teljesen beállt, 2 kilométer alatt, tehát 20 perc alatt lehet megtenni 2 kilométert. Nagyon lassú haladás. Pesti Budai alsó rakpart szintén elesett, illetve az Erzsébet húdon Budáról Pest felé nagyon nehéz átjutni. Erzsébet húdon. Na, mi pedig ugye arról beszélgettünk, hogy be akarják vezetni ezt is, a kötelező szervizdíjat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Értjük én, hogy minőségjavítás, meg jobb pincérek, meg béremelés, de hát kicsit azt gondoljuk, hogy tessék ezt kigazdálkodni, ne rajtunk. Tudjuk, hogy lepkehálóval fogják a jobb pincéreket Balatonon is, mert hogy mindenki Ausztriában van, de ez nem az én problémám. Rossz a pörköt, nem kell, ne kell de az a te problémád, mert bemész az étterembe. Tudom, és valami fél hülye jön oda, és kérsz két mojitót, és hoz két limonádét. Én értem, ugye beszélgetünk, hogy jó vagy nem, hogy beépítik a kötelező szervizdíjat. Mindenkinek más erről a véleménye. A borravaló sajnos nem így működik, írja egy hallgató, sajnos, én nem hiába vannak rossz pincérek, nincsenek megfizetve, beleuntak az egészbe, vannak olyan helyek, ahol a borravalót tényleg nem adják oda, sőt, ha odaadják, akkor a főnök levesz belőle. Hát sajnos ez van. A fiam volt munkahelyen a Balaton parton, a tulaj azzal indokolta, hogy nem adta oda a borravalót az alkalmazottaknak, hogy télre félretezik, mert akkor kevesebb lesz a bevétel. Télen ez az ígéret természetesen elfelejtődött. Pincér vagyok, most 8 év munkaviszony után munkanélküli, eddig, ahol volt a Málas interjúról, mindenhol elrakta a főnök a borravalót, illetve annyira kevés fizetést ajánlottak, hogy abból nem lehet megélni. Így a munkákat nem vállaltam el, most készülök Németországba, egy újonnan nyíló kávézóba, ahol kellőképpen megfizetnek. Sajnálom, gondolom, hogy emiatt kell elmennem Budapestről, kávézott csaj küldte nekünk. Több étteremben dolgoztam már, a legtöbb helyen a pincérek felszolgálók, akik nagyon alacsony bére vannak bejelentve, a borravalóból keresnek igazán, amíg nem garantálják, hogy a tulajdonos visszajuttatja a pincéreknek a borravalót, addig egyértelműen hülyesség a kötelező szervizi egy vendéglátói egység vezetője. Szevasztok, betyárok, az egész országban minden ágazatban ezeket a fizetéseket, amiket most vannak, 10 évvel ezelőtti árakhoz lőtték be. Hiába remeg a kormány, hogy emeljük a fizikát, nem fog hazajönni senki külföldről, legalábbis az nem, akinek jó helye van, és nem hülye. Németországban vagyok már egyébként 15 éve, ezt Laci küldte nekünk. Szervizni, ide vagy oda, ha nem vagy szimpatikus, úgyis beleköpök a levesedbe. Ez igen, szép volt. Pont tegnap jutott ez eszembe. Hogy beleköptek el a vacsorába? Nem, megkerültük a velencei tavat bringával, egy kis volt némi sportértéke a dolognak, egy a 30-as letekert. Nagyon jó. 1 óra 20 perc alatt tettük szép, meg. Szép eredmény. Szépen mentünk, nagyon jó átlagsebességgel. Hárman összesen összeadva? Nem, ketten egy barátommal mentünk. Az is 15-15, nem rossz. És beültünk egy nagyon jó babgulyásra, egy nagyon jó étterembe, nem tudom már melyik volt. És ott bevillant egy ilyen, hogy vajon mennyi mindent tettem már meg. De nem azért, mert hogy azon a helyen, tehát nem, jó volt, aranyos volt a kiszolgás, jó volt, isteni volt a fejlet. Nem istenj fölösen kértem. Nem istenj föl. Annyi a sodó a bablevesbe. És aki bevillant, hogy írja, hogy beleköptem, hogy azért én már azért úgy biztos. Le tudjuk nyomozni a szám alapján a helyet. Nehogy ide vigyem a gyereket ballagás után. Én körbe szóltam, hogy mentek, rendesen viselkedjenek. Ki van itt a vadom? Józsikám, és mit kér? Rizspudingot? Tápiókapudingot? Nincs is tápiókák, de hogy nincs. Kellek a fejét. Atya úr, Isten. Na, képzétek el. Na, parancsolj. Lapozgatom én itt a helyi újságot. Helyi újság. Pécsi One. Pécsi Kurír. És mit látok benne? Na, szemtelenül fiatal 20 éves hírszerkesztő, tudósító, Szigetvárról költözött Pécsre, sikeres újságíró, sportoló, közben szerény és folyton mosolyog. Ó, kihajtató közéső poszter van? A fejedben. Rájöttem, hogy Ritáról szól a cikk ebben az újságban. A mi Ritánkról? Hát Rita pedig itt dolgozik a rádióban, legalábbis összetettem, és kérdezgettem, hogy ez ő, mert ugye itt más a haja a cikkben. Igen. És mondták, hogy igen. Az ez az a Rita, aki egyébként azóta már kávét, teát hozott nekünk, és megpróbált álcázni magát, mert hogy meg kicsit gönderebb a haja, de hát balit nem lehet megtéveszteni. Milyen eredményeid vannak az íjászatban? Mit szeretnél csinálni? Rádiózásban szeretnék maradni? Ez már nem ő. Ja, ez én vagyok már. Igen. Van-e kollégád, aki versenyezi már veled? Nem, nincsen senki, de nem is ajánlom. Nem, ez már velem egy interjú. Nem, utána. Igen. Mire vagy a legbüszkébb? A rádióra. Ez a saját teljesítmény. Világbajnok íjász a csaj. Világbajnok íjász. Világ és Európa bajnok íjász. Azt a mindenségét. És Pécs bajnok is. Ne, most ezt már most már tényleg nem mondod komolyan. Nincs itt. Elment pont boltba. Hova? Rita? Ja, kértem egy kenőcs kanesztent. És azt hozza nekem. De drága, elment boltba. Hát akkor 9 óra után készüljön, megszólaltatjuk, gyerekek. Hát élő rádió műsorban egy helyes, aranyos hírszerkesztőt, aki egyébként a Pécsi Rádió egyben dolgozik, azonnal behívjuk. Én azt hittem, itt van, teát hozott, kávét főzött, nagyon cuki, mosolyog. Szóval íjász. Akkor ezért csillant fel a szemem, amikor mondtam neki, hogy tegezz nyugodtan. Nem haragszotok, hogy kicsit az íjászkodásra is tudok vele beszélni, mert íjászkodott. Nem lesztek féltékenyek. Kedves voltam hozzá. Nem lesztek féltékenyek. De annak is örül. Nem lesztek féltékenyek, hogy lesz egy olyan közös témánk, amiből megint kiszorultok. Nem lesz ez egy harag. Ugye nem 10 óra után nem néztek ezért rám, Rodnán, hogy kicsit értek az íjászkodáshoz is. Tudtuk, hogy számszeríjas családból. Igen, ő látom, hogy ők egy csigás íjjal él, nekem reflexia volt. Csigás. Igen, csigás. A reflexből íjászkodtál? A francia íjvonalon, a csigással megy. Igen, a francia egy tőre íjjal, egy nesztelen csigás íjjal. Nem, a csigás íjjal az ugye jóval erősebb, mint a reflexi, de a csiga megkönnyíti a kihúzást igazából. Nekem reflexiám volt, azon nincsenek csigák. De ezzel sokkal pontosabban lehet nyúlni. És szerintem a kapcsolatotokat nem rontja meg az, hogy most leküldtettél egy tupus kanesztelér, meg némi sert és májkrémét. Egyrészt borjumájast kértem tőle, nem eszem sert és májkrémét. Borjút kértem, meg hát tudom, kértem, hogy ugorjon el a patikába. Hát most én sebben vagyok, nem? Hát viszket, ott van. Hát a viszket, akkor viszket. Akkor kedni kell. Na, hívjuk a Mastercard nyertesünket, jó? Rögtön valakinek visszafizetjük a vásárlását, mert hogy van egy játékunk, és ha valaki Mastercarddal vásárolt, elküldte nekünk az összeget, akkor mi visszafizetjük neki. Erről szól a játék, úgyhogy nagyon sok SMS kapunk egyébként, rengeteg SMS, hívjuk már is akkor, és megkérdezzük. Hogy mit vett? Meg is jött Rita SMS a kanesterről. Ő is játszik. Igen, ugyan, de nagy tubust kért. Fizetett a tégeit. Pécset minden második csörgés kimarad? Vagy miért ilyen? Ja nem, most már csörögje. Lehet, hogy beszél az Iker. Igen, tessék. Hello, jó reggelt, reggeli show, ciao, Balázs vagyok. Én vagyok. Ja. Aha, hello. Itt a Feri maga Jani is. Hello, hello. Hello, hogy hívnak? Sziasztok. Szia. Takács Zsófi. Zsófi, hello Zsófi. Na, hát küldtél nekünk SMS-t. Igen. Mit küldtél? SMS-t. Egy blokkról igazolást. Egy blokkról igazolást. Cipővásárlásról. Cipővásárlásról. Családi cipőcsomagot vettél, ahogy látom. Így van. 36 ezer. Tegnap a nyári cipőcsomagunkat megvettük. Na, mi? Hány gyermek van a családban? Kettő. És akkor apuka, anyuka, az egész család kapott nyári cipőt. Így van. Na, hát ugye van a játékunk, és megírta nekünk az SMS-t, hát szeretnénk, ha az egész család erre a kis topánkira vendég. Topán. Igen, ahogy a felvidéken mondják. Igen, nem magyar ajkú. A családi topánkira. Topán. Vendégeink lennétek, és szeretnénk ezt visszafizetni neked. Na, mit szólsz? Na, szerint, szuper. Számítottál rá? Uh-huh. Nem. Nem. Ugye? De most ingyen lesznek ezek a szandálkuk. De utoljára. Szuper. Hogy mi van utoljára? Mit mondtál? A remény. Ugye a remény hal meg utoljára. Aha. Remény hal meg utoljára. Jól tetted, hogy elküldted. Nem. Ser hal meg utoljára. Így van. Örülsz picit azért? Örülsz? Hogy ne örülnék. Nagyon örülök. Nagyon örülsz. Halljuk is. Jó van. Ezek ilyen kis szandálkák? Vagy milyen kis topánkók? Topánkók és szandálkók. Milyen kis cipők volt? Félcipő és szandál, igen. Félcipő és szandál. Mekkorák a mekkorák a kis klambók. 3 és 4 évesek. Édeseim, jól van. Oké, hívunk adáson kívül, és örülünk, hogy játszottál velünk, és akkor használjátok egészséggel. Jó? Nagyon-nagyon köszönöm. Jól van. Oké, hol hallgatsz minket, azt még áruld el nekünk. Most Budapesten. Budapesten vagy. Budapesten vagy. Jól van. Puszi, sziasztok, ciao, hello. Puszi. Hello, sziasztok. Elköszönöm az egész családtól, amit ők vettek volna. Ezzel biztos hallgatják. A kérdés krambót is, így van, és a cipőboltnak az előadóját is, ahol a topánkut, illetve a szandálkit vette. Topánki. Más pekni oblek, mit kell erre mondani? Más pekni oblek? Dobre. Szép az öltönye, jól van. Ide szóztatni? Hol vannak a többiek? Háló. Igen. Dobre, háló. 4 év szlovák után. Na, valaki még hallgatóink? Megnézzük őket? Kis mosolygás, kis pécsi hangulat. Egy pici, csak egy 3 perc, csak egy kis integetés, kis busz. Gyere vissza, piros a lámpa felé, ne lépj elé. Vidd a mikrofont, vigyázz magadra, el ne üssenek. Kis ölelgetés, kis jó pofé. Nagyon rossz poénak. Lerohadék vagy. Mész már egyébként? Lent vagy? Mész lefelé, ha csalom. Igen, nem úgy halljuk, hogy visszajön a fülesünkbe, hanem dübörög az egész épület. Vegyél fülest. Gyerekek, képzeljétek el, hogy a pécsi hallgatóink állnak a pécsi stúdió előtt, alatt. Van, aki reggel 6 óra óta egyébként integetnek, beszélgetnek, egy hátsó kertre néz a stúdió, és reggel 6 óra itt vannak, folyamatosan jönnek, gyűlnek a hallgatók, úgyhogy már volt, hogy Feri kiment utánuk, megszólaltat őket, az utcán integetnek az autóból, mosolyognak az emberek, tehát tényleg elképesztő. Tényleg nagyon örülök, pedig elmondtuk mindenkinek, hogy egyébként, hogyha 10 óra után jönnek, akkor tudunk találkozni, meg néhány fotót készíteni, meg dedikálta autogramkártyákat adni, de ennek ellenére olyan jó fejek voltak, hogy azt mondták, hogy ők ezt is bevállalják. De meg vagy, Feri? Ők legalább jó fejek, nem úgy, mint mások. Na, hello! Szia! Te ki vagy? Sziasztok, Szabina vagyok. Szabina, gyönyörű Szabinával állok itt, csak mondom, tehát, hogy miért érdemes elindulni. Na, tudtam, nézd meg, mindjárt kilógnak az ablakon. Te most érkeztél, miért nem korábban? Mert bementem előtte dolgozni, csak mondtam a főnökömnek, hogy eljönnék egy órára. És elengedett? Hallgatja ő is. De jó fej, hogy hívják? Ede bácsi, köszönjük szépen, hogy elengedte Szabina. Ede bácsi. Az olyan edzős, nem olyan főnökös, hogy Ede bá. Nem főnökös, egyébként jó fej. Rendes, és mi a melód, mit csinálsz? Hát én 2 cégnél dolgozom, egy építőiparinál és egy autóbusz vagy személyszállító cégnél. Egy kis álláshalmozó, és mit csinálsz ott? Mindenes vagyok, ügyintézés, ilyesmi. Jó, melyik előző hallgatótól vetted el az ajándékcsomagot? Mert hogy neked oda... Meccsek, hogy honnan is... Micsoda? Hogy honnan jöttél? Ja, a magyar keszi. A magyar keszi fiú oda. Elvette az ajándékot, tényleg? Oda, nem adta oda, viszont írtam SMS-t, hogy jönnék az ajándékért, úgyhogy itt vagyok. Nagyon helyes, kacis. Jó, várakozzál, akkor hamarosan megoldjuk ezt a dolgot, jó? Jó, köszi. Na, így vagyunk. Lehet bennünket venni egy ajándékcsomagot. Egy idejött, és ő már tudja, jöttem az ajándékcsomagért. Tehát így kell csinálni, nem? De adjunk neki, persze. de rendesek vagytok. Komolyan. Ellógott ugyan a melóból. Mi a helyzet? Kimentél egy kicsit? Kijöttem az utcára, persze, megnézem a forgalmat, ez most már nekem a kedvenc helyem, ide süt a nap, telefonáló gyalogosok, autósok mindenfelé, és jelen esetben azt nézem, hogy valakit el tudok-e csípni, de úgy tűnik, hogy ez már a sietős része. Elindult a Pécsi reggeli forgalom. Igen, azért igen. Azért veszélyes, hogy Feri kimegy az utca közepére, mert azt hiszik, hogy körforgalom, és elkezdenek körül. Ne lépj le! Majdnem elütöttek egy lányt, de megmentettük az életét. A Rádió Egynek köszönheti. Nincs mit. Jó van, Ferenc, jó van, hát akkor nézelődjél egy kicsit, hát ha valakit majd meg tudsz állítani. Mi Neckermann játékunk is van még egyébként. Bizony. Közben csak mondom, hogy 9 óra után hívjuk egy összes, ugye 5 darab képet lehet látni a Facebook oldalon. A Rádió Egynek a Facebook oldalán. A Rádió Egy Facebook oldalán, így van, és ha arra ti szavazhattok, de hát nem az dönt, hanem mi döntünk majd, de lehet bennünket kicsit presszionálni, hogy melyik kép tetszik nektek igazán. Felhívunk nem sokára valakit, akik egy kétszemélyes all inclusive utat nyernek. Törökországban, Török Rivierára. Törökországban, így van. Feri, megláttál egy hentest, annyira elhakultál? Nem, a buszos kollégákkal integettem, a 46-os ment el itt az előbb, úgyhogy vele volt egy kis kokettálásunk. Ó, tessék, hello főnök! Hácskan! Elment. Lányzó volt, aki dudált? Nem, a bal lábát kellett bejebb húzni a Ferinek, hogy elférjen. Igen, leállt a Pécsi forgalom. Egyiket, hogy megérkeztem tegnap, rám is rám dugáltak a pályaudvarnál már. Tök jó volt. Elment előttem egy buszos, úgy látszik, hogy tényleg nincsen benne semmi túlzás, hogy minden buszos minket hallgat. De nem csak azt akartam megkérdezni Dudán keresztül, hogy kérsz aprót, hogy valamit így ledobjam, és hogy hol vannak a szüleid. Kisfiú, elvegyenek. Integetett, aranyos volt? Integetett, tök jó fej volt, és igen, látod, Józsika. Józsika, megmondtam neked, hogy pirosan elép le az utcán, útságbe rúglak, menj, átmész az F-nek. Anyád már keres, takarodj haza! Na jó, oké, jövünk vissza mindjárt, ha van friss, akkor küldjetek, jó? Drága fiúk, legyen olyan szép napotok, mint nekem, ma van a szülőnapom, imádlak titeket. Újra jó egyébként Pécsre hallgatni benneteket, nagyon hiányoztatok, én sajnos nem voltam túl digitális, de az analóg frekinek újra nagyon örülök. November óta rettenetesen hiányoztatok. Kaptuk ezt is Viberen, Anikó küldte nekünk. Iszonyatosan jó újra mosolygó embereket látni Pécset, én eddig is szerettem a reggeli műsor, de azért ti mások vagytok, örülök, hogy vagytok, én is lemondom az előfizetést, ezt Tibor küldte nekünk szintén Viberen. Köszönjük szépen. SMS számunk 0623111111. Jó, ha van friss közlekedés, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk mindjárt, és hívjuk a Neckermann játék győztesét, úgyhogy tessék figyelni. 4 perc múlva pontosan 9 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Pécset ugye a pécsi stúdióból jelentkezünk, megünnepelve, hogy bekapcsolódott hozzánk a pécsi körzet is, ha lehet így mondani, Villányi körzet, Mohácsi, Komlói, a pécsi. Úgyhogy vigyétek hírül mindenkinek, osszátok meg, és adjátok tovább, hogy már nem kell. Illetve lehet digitálisan is, de analóg is vagyunk. Még a bőjtnek, úgyhogy itt vagyunk újra is. A hét szűk esztendőnek. Hát nem volt azért annyi, de nagyon sokan énak, nagyon helyes esemesek jönnek. Most autóztam el a stúdió előtt, imádnivaló, hogy itt vagytok Reggeli Show forever. Mivel már Pécsen is szóltok, üzeném a feleségemnek, Nagy Lászlónénak, hogy ha piacra ért, akkor vegyen zöldséget a leveshez, mert reggelre megettem. Nagyon örülök, hogy újra hallhatóak vagytok itt is, Pécsi Ildikó. Köszönjük szépen. Azt... Rendetesen fáradt esemesek jönnek. Nagyon örülök, itt vigyorgok a kocsiban, mint a tejbetők, nagyon sokat jelent, mert minden reggel veletek kerünk, köszi, hogy újra vagytok. Ezt Kicsike küldte nekünk, köszönjük. Sziasztok, srácok, üdv Pécsen, sajnálom, ma nem tudlak benneteket hallgatni, csak délután podcaston, de ha végeztek, meghívunk titeket egy-két sajbucira, gyertek át, feldobnátok a reggelünket, Peti és Betty írta. Köszönjük szépen. Nem ígérjük, nem? Nem, zúzunk vissza. Pestre. Igen. De most tényleg, ha Pécsen vagytok, hogy kihajtatok Trütkót, kérdezi Gyuri. Uh-huh. Hát úgy, hogy Trütkó minden igaz, hogy Washingtonban van. Igen, meg hogy vidám reggeli műsort szeretünk volna készíteni. Az meg a másik, hogy ez egy vicces műsor. Nem akarjuk bántani, ő Washingtonban van, és jön haza az ATV-re, mert ugye nem sokára. Addig nyisd őket, amíg hazahívták. Igen, minden nap ráírt a Svábira, hogy hívjál már, a Svábi számos számot változtatott, de azt is kinyomoztat Trütkó. Igen, mert aludni szeretett volna. úgyhogy jön haza, és le a heti naplóban. táplóba foglalatos korikban. Nagyszerű. Boly fanatikusaink egyébként reggeltől estig, vagy legalábbis 10 óráig szerintem így a műsorral bezárólagosan fognak innen hazamenni, azóta is itt vannak, és jelezték nekünk, hogy a nénye is valószínűleg ide vár. A nénye is ide vár, de nem tudja. Igen. Na, a szabadkártyát kérdezitek itt megint, de most erre nincs idő válaszolni. Nem, most ez jött SMS-ben, de nem akarok kitudni. Mi ez a szabadkártya? Gyorsan mondd el. Semmi. Na, ennyi. Órodalás szalám. Igen, és úgy kellett káposztába húskát. Szabadkártya semmi. Az azt jelenti, hogy valaki szabadkártyát, hogy elindulhat egy olyan versenyen, mint amire a pontjai alapján nem lenne alkalmas például. Tehát most a Sarapova ugye kaphatott volna a Garrosz a szabadkártyát, de kirakta a Garrosz, és mondták, hogy nem kell egy dopingolós csaj. Ha nincs elég pontod, akkor elvileg nem indulhatsz mondjuk Grand Slamen, és ha valaki szabadkártyát kap, az pontoktól függetlenül elindulhat, részt vehet versenyen. Hármas ugrás játszunk, nem sokára elég volt ez így, vagy ja, egyébként, nem sokára, úgyhogy ha akartok, jelentkezzetek. Na, de visszatérve erre a Pécsi újságra, gyerekek, nagyon vissza erre a Pécsi újságra. Hogyne? Hát figyelj, hírszerkesztőt behozni műsorba, tudod, hogy abba jók vagyunk. Rita, szemtelenül fiatal 20 éves hírszerkesztő, tudósító, Szigetváról költözött Pécsre, sikeres újságíró és sportoló, közben szerény, és folyton mosolyog. Minden olyan jellemző rám, ami rám nem. Szerény, és közben folyton mosolyog. És tehetség. És tehetség. Szemtelenül fiatal. Tehát tele van olyan jelzőkkel, ami... Csak nem Rita. Igen, ami ránk már egyáltalán nem jellemző. Itt van Rita, megjött a közérből. Rita, Éva. Gyere már be egy picit, hello. Várjál, beadlak téged. Hello, Rita, ciao. Gyere, tedd lesz a sűrűszert, a vattát, meg a kanesztát. Hó, álljak, júj. Közérbe voltál? Igen. Le kellett ugranom neked teáért. Egy olyan cuki volt, lement teáért. Képzeld el, hogy mondtad, hogy milyen teát kérek, és azt mondom, hogy ez nincs, és lement is hozott teát. Egy másikat, te. Reméltem, az is jössz. Te vagy ennek a műsornak a hírszerkesztője itt? Az egyik hírszerkesztője, igen, én csak hétvégén dolgozom, a másik pedig az Anna Mária, Mária. Az milyen jó állás, nem? Hogy csak nem rossz. Hát ha jól van, megfizetve. Mindenki pénteken bulizik, te meg várod, hogy a reggeli műszak legyen. Igen, találkozom szombaton a bulizókkal, szóval tök király. Kicsit sír a szám, de hát... De most kijött az egész rádió, hogy megszólalsz. Tehát itt most mindenki kiszaladt a szerkesztőségből. Hétvégén ők se hallgatják a rádiót, hogy nem tudják, hogy itt a milyen adásban. Beszokott vonni a hétvégi műsor téged adásba, vagy nem nagyon szólalsz? Nem, én csak a híreket mondom. Meg a menü ajánlót. Menüajánlót van, de mi lebencsleves... Igen. Tényleg van egy menüajánló? De mit tegyenek a hallgatók? Ajánlasz egy menüt? Igen. Hát több, nem, több étterem. Ja, értem, de ez éttermi menüajánló. Igen. Rostök főzeli. Aztán sírazat. Te összeállítasz egy menüt, és akkor ajánlod az étel. Jó, hát az is jó lenne majd. És te szeretnél rádiózni, egyébként nem csak hírszerkeszteni, hanem úgy rádiózni, hogy rádiózni? Komolyabban? Én mindenhogy szeretnék, igen. Mindent ki szeretnék próbálni. 10 év múlva hol leszel, kérdezi a cikkiről. Mit fogsz csinálni? A rádiózásban szeretnék maradni, és minél messzebb jutni, hogy hol leszek? Fogalmam sincs. Uh-huh. Előbb a karriert szeretném egyengetni, aztán majd diplomát is szeretnék. Micsoda céltudatosság? Milyen suli tanulsz, mit csinálsz? Hát most nem tanulok, mert úgy volt, hogy média és kommunikációt fogok tanulni, de aztán végül is felvettek ide, úgyhogy itt maradtam. Nagyon helyes. Hát jobb ez, mint egyébként az iskola. Itt igen, sokkal jobb. Tényleg ijászkodsz? Igen, ijászkodom. Most is lesz egy versenyem hétvégén, úgyhogy arra készülök most is éppen. Hát ez nagyon menő. A szép. Igen. János meg fizik szerkesztesz híreket, aztán érdennyi ijeszkodni. Hát nem, most egy kicsit így lappant ez a dolog, szóval most csak rádióztam, szóval most nem igazán edzettem, úgyhogy majd kiderül, hogy fog sikerülni ez a verseny nincs, a hétvégén. Nincs itt most a szerszámod bent itt a nincs. Jobb is, hogy nincs. Ne? Hát tegyünk már föl egy almát a Feri fejére. Oda átmászom. 10 méter elmegyünk a stúdió másik oldalára, és aztán megnézzük, hogy Rita mit tud. De csak széltábláról lövöldöző, nem jársz ki a meccsekbe. Ártatlan állatokat lapockál lőni, csikás hiada. Nem, csak céltáblára, vagy gumiállatokra. Azt hagyjunk meg Buzina. Rita, egy migránsra válasz. Ja, Istenem, nagyon jó. Mikor készült veled ez a cikk? Hát ez egy pár hónapja. Igen. Ez ilyen régi. Ez ilyen régi. Igen, 87 május. 87 május. Jó, és akkor ma nem is vagy, ma csak úgy bejöttél segíteni? Hát amúgy lennék, mert ilyenkor hétköznapi ben vagyok, csinálgatom a dolgokat, meg sajtótájékoztatókra járok. Csak a főnök mondta neki tegnap este, hogy nem érem el a felső polcon a bögréket, és ezért megy. Tényleg milyen főnök a Fodi? Nagyon jó főnök. Jó arc, most nem Kenya Allerkert, én ismerem régóta. Na, milyen? Jó arc? Tényleg nagyon jó arc, igen. Most nem ment ő is a boltba, nem hal minden. Kértem még egy jázminos, tehát kókuszvirágcukorra, és mondta, hogy ezzel kifogok rajta, úgyhogy el. Mondtam, hogy csak kókuszvirág cukorral iszom a teát. Ez sajnos csak siklóson van, úgyhogy hosszú leszek. De amúgy vicces volt, mert mindent beszerveztünk, mindent megvettünk, ugye a rizstejet a Janinak. Na, és tegnap ide érkezett, és kért egy kávét egyszínnel is édesítőszerrel. Ezt sajnos nem szereztük be, nem. De legalább minden más, igen. De már az is van. De csak mondom, hogy a játszósorokra rákérdeztem, és mondta, hogy nekem rendezték be. van egy ilyen pici kis asztalka, két apró kis, ilyen kis csepp székkel gyerekeknek, és ki van írva, hogy kreatív, kérdeztem, hogy ez kinek, és mondta, hogy nekem. Jó, hát megcsinált ennek egy játszót. Mindenre gondoltunk. Krétával. Tényleg nagyon helyesek vagytok, tehát a reggeli zaptól a kávéig mindenbe volt nekünk készítve, szendvicsekkel készültetek, tehát olyan kiszolgálásban van részünk, amit azért ritkán érez az ember. Hát és Rita már tegnap este itt állt, és várt bennünket. Igen. Ja, mert ti voltatok ilyen stúdióbejáráson. Igen. Amire úgy volt, hogy én is jövök, csak más dolgotok, hát van ez így. Ellekéstem. Na hát, ti bejártátok? Egyéb voltatok tegnap? Aha, nem? Bejártok a stúdió. Még nem egy stúdió, tehát nem volt olyan nehéz bejárni. Legalább 2,5 perc volt az egész, de kihúztuk az időt. Na jó, már itt a puszi elengedünk, akkor köszi, hogy bejöttél. Én is köszönöm szépen. Ha keresünk majd egy hírszerkesztőt, vagy valakit a műsorban, akkor gondolunk rád. Jaj, de jó, oké, köszönöm szépen. Most még híreket még nem hallottad mondani, de hallottam. Vagy az nem te voltál most, nem téged hallottalak. Hentes tokány krumplival. Majd 10 óra 40 perckor lesz a menüajánló, meghallgatjuk. Mi a mai kedvenc? Mi volt? Hú, hát nem is emlékszem rá, mert tegnap mondtam fel, úgyhogy... Ne, hát ilyet és nem akkor ilyenkor bemondod, hogy XY étterem, ez a menüje. Az az XY étterem, azzal várja a kedves fogyasztókat. Tehát ezt kell bemondani? Hát bemondom, hogy az étterem és a menüt, szóval így ennyi. Mennyire más hogyha van házhozszállítás, ugye azt is. Mennyire más a helyi rádiózás azért, nem? Tehát, hogy itt lokálisan ugye erre van igény tényleg, hogy milyen étterem, milyen menüt sugároz. Hát azért Budapesten ritkán hallasz ilyet például egy rádióban, hogy helyi éttermek, helyi menüit mondják be, de ez tök jó egyébként, hát teljesen más műsor elemekből áll. Kapható a gyermekek kedvence, a lekváros piskóta teke. Ezt még nem mondtam, de majd talán most. Nem is így. Ugyanitt ajtó, ablak, redőny szerelése. A kulcsmásoló mellett így. Jó, már itt a puszi neked, köszi, hogy bejöttél. Köszi szépen, ciao, sziasztok. Ciao, puszi, hello, Ellen. Megvárom, míg kimegy, hogy tőlünk a hátam mögött beszélni. Ne, helyes. Nagyon aranyos. Ismét szerepe. Városunkba érkezett a... Két szerecsen vendégünk újra felvette a nagy sikerű vanília sodót. Ismét felkerült a szezon egyik favoritja, a grízes tíz. Neked ilyet kell csinálnod. Én látlak téged egy ilyen IKEA rádióban 60 évesen. Húsgolyók közvetlenül a nyári konyha mellett. Friss áfonyaszó szállítmány érkezett. Figyelem. Smörgegjöl, de baj. Klottyet, lottyet, lólem, flottyem, ivólevek, smojden, plojden, margarinok. Mindez a svéd áruházban. Hívjuk a Necker ma nyertest? Mehet. Hívjuk a Necker ma nyertest? Fotópályázatunk mai résztvevői már a Facebookon. Igen. Kiraktunk ugye 5 képet, és most hívunk valakit. Szóljatok a csörökben, nagyon gyorsan el kéne őt kapnunk, úgyhogy ha áttesszük pultra, akkor átveszem, és már is bedobom, mert jó lenne, már csörgéstől el tudnánk kapni. Itt van, na, megnézzük akkor. Az. Csak egy gomba nyomtam félre. Meg vagyunk. Igen, most már szólunk Szegeden is. Hú, de rosszul csörög. Ezt egyszer hallottam. Hányszorcságot. Én tudom, amit akarsz mondani. Nézzétek, hú, de rosszul csörög. Ki? Ez olyan. Lassú találat. Aha. De most komolyan csupi van ilyen? Csupi. Hát mondd meg nekem, feltesszük a képet. Ő látja, hogy ő már akkor benne van az 5 legjobban, és utána nem veszi föl a telefon. Szóljon már neki valaki, hogy vegyem már föl. Jó, oké, okay. Akkor visszahívjuk majd később, jó? Teszünk még egy kísérletet. Addig játszunk akkor egy hármas ugrást, adjátok be a játékost. Figyeljetek a drága Neckermann játékosok, ha ti látjátok magatokat a Facebookon, a Rádió egy Facebook oldalán, és látjátok az 5 fotót, ami ugye bekerült a mai döntőbe, akkor legyetek telefon közelben, mert valakinek ma ugye megszólal a telefonja. Ha nem veszitek föl, akkor hívunk más, tehát ezzel nincsen semmi baj. Viszont akkor ugye hívunk más, és akkor buktok egy-két személyes törökutat. Furán csörögnek. Igen, ez most valami nagyon furcsa. Sólet kolbán. Tebbele. Halló, jó reggel, ciao. Jó reggel, hello. Hello, Tamás, ciao, téged keresünk most éppen. Igen, én vagyok, az Tamás. Na ezért hívtuk téged, Tamás. Tamás keresünk. Jelentkeztél hármas ugrással, minden igaz. Így van, igaz. Hello, Tamás, hol hallgatsz minket, merre vagy? Fetnálban, Nyíregyháza közelében. Nyíregyháza közelében. Megyünk oda hétfőn, roadshow-val. Május 22-e Kossuth téren vagyunk Nyíregyházán. Csak mondom. Tudom, már ott leszek, megyek. Ne, tényleg, jó. Jössz ki, de örülünk, de jó. Ugye Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Szekszárd, Budapest, ezek a helyszíneink jövő héten. Akkor veled találkozunk Nyíregyházán, Kossuth téren. Így van, igen. Figyelj, ha most nyernél egyébként, akkor személyesen adnánk át neked az ajándékcsomagot, nem is adnánk postára. Tényleg? Akkor úgy sérül. Az nagyon jó lenne. Na, csináljunk egy ilyet, hogy megnézzük ma, meddig jutsz, és ha nyersz, akkor tényleg, ahogy Jani mondja, személyesen visszük neked hétfőn. Előbb megkapod, mint a postával. Például van egy külön ajándékod ugye a ma esti vízilabda döntőre, azt is hétfőn kapod meg. Így van, illetve két darab mozi egyet holnap estére, szintén hétfőn adjuk oda. Minden menő lesz a csomagban. Na figyelj, szokott menni, van segítséged? Szoktad tudni a válaszokat? Hát nincs segítségem, mert még nem is játszottam, az igazság. Nem is játszottam, még mivel foglalkozol? Ez az első játékom. Nem úgy értem, hanem hogy amikor szoktad hallani a kérdéseket így 9:30 környékén, akkor szokott-e menni a válasz, arra gondoltam. Hát általában, nem mindig. Általában. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Igazából tanulok este az éjházuk, aztán most egy itthon maradtam, aztán arra készülök, aztán közvetiteket hallgattalak. Na, mi lesz a diploma? Mi lesz a diploma? Tényleg mit tanulsz? Gépészmérnök vagy, nagyon jó. Oké, mehetünk? Igen, kezdhetünk. Na figyelj, így szól az első kérdés. Ki mondta az egyik filmjében, hogy csak a puffin adhat neked erőt és mindent lebíró akaratot? Na ne! Nagyon nagy klasszikus. Mit csinálsz? Ütöd az internetből, hogy Vágási Feri puffin? Beütötted, hogy puffin? Jó keresőszok, csak... Itt vagy? Most kidobja. Halló? Itt vagyok. Micsit, netezel? Bárspenszer. Így van. Jó, na. A következőn egy gyorsabbak leszünk, mert netről nézted? Nem, tényleg nem. Akkor hogy? Sokáig gondolkoztam. Jaj, ne kabúz! És melyik filmen volt? Nem tudom, most pontosan így. Na jó, ezt még elfogadjuk, de a következőnél gyorsabbak leszünk. Mehetünk? Hát most mi az ajándékod? Hát várj, most van egy Rádió 1-es sípod, ez nagyon ennyi a balkasztod, és most van egy síp, amit nagyon sokan szeretnek. Egyébként mire akasztanál sípot? Így van, ez egy Rádió 1-es síp. Ha ezt nem fogod tudni, akkor fújjatok, illetve nem érted. Próbáljuk, amíg a következőt, menjünk tovább. Na, így szól a második kérdés. Ugye, melyik országban rendezték az első újkori nyári olimpiai játékokat? Milyen ország? De hát országot kérdeztünk. Melyik ország ez az ország? Ez Görögország lett volna. Gyorsnak kell lenni, mondtuk, hogy a net használókat nagyon szigorúan büntetjük, illetve a net használókat nem adunk elég időt, hogy az ember máshol kutakodhasson, hogy megőrizze azért valamennyire a fajsúlyosságot. A legkevesebb egyébként nincsen szükség netre, tényleg, csak egy picit az embernek hinnie kell magába, te is tudtad. Tudtad ezt, persze, az ember ellustul és keresi a neten ahelyett, hogy gondolkodna. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, meghallgatod? Megmutatjuk neked, jó, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Na, hogy válsz el? Szereted a kajakkenut, Tamás? Tessék! Szereted a kajakkenut? Az a helyzet, hogy én igazából csak 2 csipolást hallottam. Pip-pip! Akkor jó. Kajakkenu VB-re nyertél jegyet, hogy mész el ez a kérdés. Nem értettem pontosan, rossz a vonal. Akkor jó szórakozás. Átadjuk akkor. Visszajövünk adás után. Jó, köszi Tamás, elmondjuk, hogy milyen nyereményet felhívunk. Jó, köszi, vigyázz magadra. Hétfőn akkor találkozunk, május 22 Nyíregyháza Kossuth tér, nem elfelejteni. Ott leszek. Gyere, adunk azért valamit, jó, hogy ne menj az üres kézzel. Köszi, ciao, hello. Marha pörkölt, pásztortarhonyával, mágyarokás, gyümölcs íze. Mi van ma a hallgatókkal, de komolyan mondom, élőben itt mindenki baromi jó art, lemegyünk jó art, a csaj, fölhívtuk, ugye helyes volt, aranyos volt, visszaadtuk a család topánki készletét. Olyan volt, mint a kicsit undok lett volna, Tamás, mint a kicsit unná. Mi van ma? Mi van ma a hallgatókkal? Én nem értem. Front! Front van? Nyugösek? Fáradtak? Csütörtök van? Mindjárt péntek? Hol a szomba? Ugye, hogy ma valahogy úgy azt érzem, hogy nem is értem. Na mindegy. Oké. Okay. Sőtbab fűzelék. Körfolyás. Árat is mondjál. Figyelj, mondj már egyet 10.40-kor. Valamit mondjál már föl, és 10.40-kor benne lesz a helyi adásban. Valamit mondj. Az utolsót megkérjük Ritát, hogy az utolsót mondd már föl. A pásztortarhonyát mondd már föl. Jó? Én ezek sok is kocka. Igen. Piskóta kocka, csokoládé öntettel a gyermekek nagy kedvence. Ismét kapható kedden is csütörtökönként a jó buci palatozóban. Miért gondoljuk, akik ezt mondják, azok teljesen retardak. Nem vagyok benne biztos, hogy így mondják. Ez egy bevásárló közt, és ezt hallod egyébként. Egyébként igen. 9:50 van pontosan, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Hánom, ugye 10 lesz pontosan 4 perc. Szóval hello mindenkinek, M7-es Pest felé az M0-ás előtt gigadugó Milf Hunter küldte, vigyázzon mindenki. A tárnoki lehajtótól van egyébként beállva, mi szembe megyünk kifelé, erre oké, okay, Q is elküldte, köszi. M7-es M0-ásig áll Pest felé, aszfaltoznak ugyanis, és emiatt van hatalmas dugó. Tököli Hungáriától a belváros felé elesett Csabika, és a Fogarasi út a város felé dugó, és a Fogarasi út a város felé dugó. Nem veszi föl, érdemelje meg az, aki felveszi a telefont, úgyhogy hívjuk gyorsan a nyertesünket. Nagyon jó képek vannak egyébként. Anita konkrétan a nappaliba egy úszodát állított fel, és tele rakta vízzel. Mi ez a gerjedés? Valami vagy gerjed, vagy nyikorog. Nem, nyikorgat csak. Ó, te fáradt. Tessék. Halló, jó reggelt! Halló, Balázs, reggeli show, szia! Szia, jó reggelt! Halló, hogy hívnak? Csáó! Szia, Bencsiknél, Molnár Dóra vagyok. Dóri, hello, itt van a Feri meg a Jani is. Csáó, hello. Hello, Dóra. Hello, Dóra. Na, ti küldtetek nekünk fotópályázatot. A fotón ül egy napszemeges néni kalapban, imádom. Gumimatrac, a kertben leterített pokróc, kalapok, búvár szemüveg, és jövünk Törökország felirattal, mohító, amit egy befőttes üvegből iszol, vagy valaki iszik. Rettenetesen beteg a kép, és egy kutya kolbászol a kertben mellettetek. Igen, a mi képünk. A ti képetek, igen. Na, hát a helyzet az, hányan vagytok, vagy többen vagytok a fotón? Ki menne, vagy ki utazna? Édesanyám és én. Édesanyád is, tehát ez egy kétszemélyes történet lenne, yes. Ugye? Figyeljetek, az van, hogy kellett hozzá egy kis szerencse is, mert az előző, akit kiválasztottunk, nem vette föl, így viszont ti voltatok a második esélyesei annak, hogy elutazatok Törökországba, és így döntöttünk, a Neckermann jó voltából egy hetes all inclusive utazácskára mehettek. Tényleg? Bizonyám. Ja. Hogy? Voltatok már Törökországban? Én egyszer voltam már Isztambulba. Aha, ez most a Riviera. Tengerparton még nem. Igen, ez a török Riviera. És azt mondtad, hogy anyukáddal menni, jól értettem? Igen. De helyes, hány éves a mama? Anymama? 75. 75 az anyukád? Ő a 75 éves? Nem, az a nagymama. Anyukám 50 éves. 50? Ó, hát milyen. A 75-ös, aki a háttérből. Úgyhogy ez nagyon jó lenne. Igen, és a nagy ül akkor a képen hátul, igen. Jól van. Igen. Na, hát ez egy kétszemélyes all-inclusive egyhetes nyaralás. Brutálisan jó ellátással, szállodával, minden együtt. Fantasztikus lesz. Jó? Jó, akkor ezt most megnyertük? Vagy egy esélyesek vagyunk? Nem, ezt az utat ezt most átadtuk neked, de mindjárt megmutatjuk még, figyeld, hallgass meg, hogy bizonyám. Figyelj, megmutatunk valamit, hallgass meg. Az önnyereménye egy egyhetes kétszemélyes utazás a Török Rivierára két fő részére, all inclusive ellátással a Neckermann jó voltából. Na? Nem hallok semmit. Ja, hogy nem hallottad. Jó, akkor elmondjuk. Mész Törökországba. Így van, all inclusive. Mész Törökországba, jó? Jó, de jó. Bizonyám, ott tudod ünnepelni a születésnapodat, mama úszik majd a tengerbe, isszátok a piña coladát, a mojitót, és esztekre isztok rengeteget. Jó? Nem, bizony. Úristen. Mama, hol van most? Mama, anyukád, mit csinál? Ott van ő is? Anyukám, nem, én dolgozok, és reggel óta próbálom hívni anyukámat telefonon, és nem érem el. Lehet, hogy már kint van. Lehet, hogy már csomagol. Megy a gyorsforgalmi felé, egyfelé. Oké, érezzétek nagyon jól magatokat, küldjetek képet, írjátok meg, hogy volt, és gratulálunk, mondom, egy pici szerencsés kellett, de szerettük a képet, úgyhogy ez is rendben volt. Puszi, jó nyaralás nektek! Köszönöm szépen! Ciao, hello! Jó hello. Nyaralást, jó kajálást, falafeltál, bulgurral! Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Együtt kimentünk hallgatóinkhoz, akik voltak olyan jó arcok, hogy már korán reggel 6 óra előtt idejöttek a Pécsi Rádió egy stúdió elé. Sok-sok kilométert utazva vártak bennünket, nagyon helyesek voltak, Feri kicsit kiment hozzájuk, és kiment az utcára is, megszólítva pécsi hallgatókat, akik mosolyogva, dudálva, integetve fogadtak bennünket, úgyhogy ezt nagyon nagy örömmel vettük. Ez volt az egyik témánk. A másik témánk pedig mindjárt mondom nektek, hogy mi volt a másik témánk. A szervizdíjről beszélgettünk, mert hogy be akarják vezetni a kötelező szervizdíjat. Mi Jánossal erősen tiltakoztunk, Feri pedig megpróbált érvelni a maga módján, hogy miért lenne ez jó nekünk fogyasztóknak, ha kötelező szervizdíj lenne, de hát nem tudtuk nem észrevenni, hogy a tulajdonos bína. Maga módján suta, bucácska suta módján nyilván a tulajdonosi érdekéröket védte. De hát levére dolgozni. De mi megpróbáltuk, hogy fogyasztó szemszögből támadni ezt az egyébként nagyon támadható intézkedést. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 5 perc van pontosan, 10 óra, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Ha mondja, hogy reggel is jó, akkor kap még gyorsan egy ajándékcsomagot, és utána megyünk is. Itt adjuk Pécset, jó volt! Nagyon jó volt. Jó volt, más honnan rádiózza, ami nem kitelepülés, hanem egy másik rádió, rádióstúdióval. Egy csomó ismeretlen gomb, rengeteg minden, amit megtudtam. Sok kedves ember, egy új pult, és belecsöpögtetette a pultban, úgyhogy ez mindig jó. Na, hívjuk a naphallgatóját. Nem adunk neki sok időt, nem veszi föl. Na, még egyet. Nem voltunk szerencsések ma egyébként. Reggeli show. Hello! Jó reggel, csá, hogy hívnak, szia! Gyula vagyok, úgy, hogy engem hívtatok. Gyula, hello Gyula! Igen. És mi is azok vagyunk. Igen. Nagyon jó, amit írtál. Nagy öröm ez a pécsieknek. Kár, hogy pont letoljon, mert pesti vagyok. Pesti bunkó vagyok, írtad. Nagyon szeretik az SMS-edet, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Gratulálunk. Van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, és van még egy plusz ajándékot. Figyelj, megmutatjuk, hallgass meg. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Na, hát örülünk, hogy minket hallgatsz. Örülünk, hogy mondtad, egy Rádió 1-es ajándékcsomaggal is meghálálnánk ezt még, jó? Köszönöm, fiúk. Pesti vagy, de azért örülsz kicsit, hogy Pécset is hallhatóak vagyunk már. Persze, határtalanul. Jó, szerettük az SMS-edet. Vigyázz magadra, csáó, hello. Sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Na, drága pécsiek, nem elfelejteni akkor, hogy most már minden reggel vagyunk. Ugye a Freki tudjátok, mert hogy nem változott. Villány Komló Mohácsi régió is figyeljen benne, és hallgasson bennünket. Úgyhogy jövünk most már minden reggel. Kövessetek, hallgassatok bennünket. Nekünk ez nagyon jó hír, és nagyon örülünk. Sulin búcsúztató, gyere meg, menü koszlós kolács. A 10-40-kor lesz. Vodas marha, zsebben gombóc. Ha holnap 6 óra, akkor vigyázzatok. Én nem vagyok holnap. Ja, te nem vagy holnap. Hogy vigyázzatok meg, mondtam. De ülj meg. Hogy nem? Végre! Hogy nem? Végre, vidámak leszünk. Elvisz a béka születésnapozni. Ha most jöttél haza Los Angelesbe, minek kújtorogsz már állandóan? Nem kajtatsz valahol. Hát ő visz. Hát most mondtam volna azt, hogy ne, de hétfőn Nyíregyházán már ott vagyok. Hova mentek? Valami jó helyre? Remélem. Titok? Nem akarod adásba mondani? Nem, nem azért. Tudod meg? Aha, tudom. Az menő. De most mindig mentek, érted? Még a szeretet otthonba is majd egymás mellett ezt az ágyatok, érted? Én is ezt mondom meg, hogy menjünk külön inkább. Hát most érted. Tök jó. Na jó van, akkor érezd jól magad, bárhova is mész, hogy rohadt el meg. Így van. Jó szórakozást. Jó szórakozást, akad Gyula torkodom, a bármit is eszel ott. Lopják el a kereket a parkolóban, Giuliát. Puszi mindenkinek. Drága pécsiek, vigyázzatok magatokra, köszönjük mindenkinek, nem csak a pécsieknek. Holnap már reggel a budapesti stúdióból jövünk. Puszi, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.